أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخافوا دركا ولا تخشى. سورة فهاكي ابتلا د نیکانو بندگانو بیانېدله چې په نیکانو بندگانو باندې ابتلاعات راغلي او چې په چا ابتلاعات او امتحانونه راځي نو هغه الله هم معبود نشي کېدی. سورة کهف کې ویلي وو چې نیکان بندگان غیبدان لري. سورة مریم کې وویل چې دا ټول عاجز لري او محتاج لري. او دې سورة کې وایي چې په دې باندې ابتلاعات راغلي وو او چې په چا ابتلا راځي نو هغه الله معبود نشي کېدلی. او سورت کې تفصیلي واقع د موسی علیه الصلاة والسلام او د موسی علیه السلام په واقع کې ډېرې پیدې دي، خو لویه پیدا په دې کې تشجیع ده، بهادري ورکول دي په دعوت د مسلې د توحید باندې چې د الله تعالی د دین بیان په بهادرۍ سره وکوي، لکه موسی علیه السلام چې په بهادرۍ سره د الله تعالی دین بیان کړی و. او د موسی علیه السلام واقع چې دې صورت کې بیانېږي نو دې کې شپږ مقامات و. اول مقام و د سریشتم پورې په دې کې د موسی علیه السلام د واپسۍ حالت ذکر کېده د مدین نه مصر ته، چې موسی علیه الصلاة والسلام لس کاله کله مدین کې وشو او د هغې نه بیا مصر ته واپس کېږي او په لار الله رب العزت هغې ته نبوت ورکو. بیا د څلویښتم آیت نه وروستو دویم مقام شروع شو درې څلویښتم پورې، او په هغې کې د موسی علیه السلام شپږ دعاګانې ذکر شولې او په موسی علیه السلام باندې نور احسانات ذکر شو. بیا درېیم مقام شروع شو د درې څلویښتم نه وروستو د پنځه پنځوسم پورې، په هغې کې موسی او هارون علیه السلام ته خطاب و او دارنګې طریقه د دعوت و هغې ته او تسلي وه دواړو ته. او بیا څلورم مقام د پنځه پنځوسم نه وروسته شروع شو د شپږ اویا پورې، په هغې کې مقابله ذکر شو د ساحرانو سره او د موسی علیه السلام غلبه په ساحرانو باندې، او بیا د ساحرانو بهادري ذکر شوه چې هغه څومره بهادر او غیرتي خلک وو چې فرعون هغې ته دمکیانې ورکړې او د هغې نه لاس او خپې ادل بدل کټلل او پانسۍ باندې وخېژول، لیکن هغه د خپلې خبرې نه وروسته نه شو، په خپله خبره کلک ولاړو. ولقد اوحینا الی موسی، د دې ځینا پنځم مقام شروع کېږي او دا پنځم مقام دی دوه اتیا نمبر آیاته پورې. په دې کې نجات د بني اسرائیلو ذکر کوي چې بني اسرائیلو الله نجات ورکو، فرعون الله تبا کو، او بیا الله رب العزت په بني اسرائیلو باندې خپل نعمتونه ذکر کوي چې الله وایي ما درسره دونه دونه نعمتونه کړي، او بیا تخویف او بشارت ذکر کوي. نو دا پنځم مقام دی، په دې کې نجات د بني اسرائیلو ذکر کوي، د فرعون هلاکت ذکر کوي، او دا رنگی بنی اسرائیل باندې الله خپل نعمتونه ذکر کوي. او دا مقام د دوه تیم آیات پورې دی. او الله یو لقد اوحینا الی موسی، موسی علیه السلام ته وحی وشوه چې د شپې د مصر نه هجرت وکړه. د شپې امر ته په دې وجه باندې وشو چې د شپې کوم مجرمان بې دینه خلک یې غافل دی، نو دا د هغې د غفلت ټیم وي، د خوبونو ټیم وي. نو دې وجه موسی علیه السلام ته امر دا وشو چې د شپې د دینه هجرت وکړه. ولقد اوحینا الله منګ وحی وکړه موسی علیه الصلاة والسلام ته ان اصلي چې بوزه به عبادي زما بندگان، اصلي بوزه یعنی د شپې زما بندگان بوزه، اسرا اصل کې د شپې تللو ته ویل کېږي، فاضرب لهم وادي ولا طريقا نارا في البحر، په دریاب کې یبسا وچه یبسن مستر دے خو مبنی للفاعل دے یبسن پا مانا دے یا بسن بانی چی وچا بای وچا بای سمانا اوباب کے نئی ورب دریاب کے اللہ لارے ورکی خسنگ لارے ورکی وچ لارے ورکی چی اوباب کے نئی اللہ دا سے عظیم قدرت مظاہرہ وکلا او دیس اللہ دا سے مدد وکو چی پا دریاب کے لارے ورکی و لارے وچی دا سے وچوالے چی اوباب سنئی لا تخاف ہوتا منی رہ گئی درکن درا گر گیرے دونا درکن دا منا فرعون بدیر شیلان دے کورے و لا تخشا نہ بہ رہ گی ڈوبے دورا دئی دا دریاب اور فرعون لخر مابین کرال نہ دوڑا خطرے وی اللہ دوڑ نہ سدی اور گئی نہ کخل کوئی ڈھانگ اور پڑانگ میں اس کرال نہ یو طرح تر فرونیا نو لخری دی بل طرف تو لوئی دریاب دے اللہ را دوار لات سلی ورکی لا تخاف و درکن نبای دیگی دراکی رول پیرامنیانو نا و لا تخشا نبای دیگی دو بیدلو نا فاد باون پیراو نمی جنو دیهی اللہ وی ورپسیشو پا دیسی پیراو سد لخ کرنا پا غشیهم پتل دینرا دریامنا سمان دریاب دوکلا موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل تا اللہ نجات ورکو او فرعون او داغی لخکری دار ڈوب شدے سر سید احمد خان اگر دے معجزے نہ انکار کرے حدیث تفاسیر کی وہی چیز انکار کرے دے معجزے نہ خدا خبر غلط ذکر قرآن نے ثابت خبر رہا جب دے طریقہ بانی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل تا اللہ نجات ورکو او فرعون او داغی لخکر اللہ تعالیٰ ڈوب کو غشیم ڈوک لدے من الیم مید دریامنا ما غشیم اغس چدے پٹ للا ما غشیم دا فائل لے او پا دے فائل کی ابحام کرے اللہ وچی دا سی معمولی دریاب نو غٹ دریابو پا دے ابحام کی تعظیم تا اشارہ دا چڈیر ہے بیتی دریابو آدھے ڈوک لل و ازول فیراؤن قومہ و ما حدا اللہ گمراہ کو پیرا نقبل قوم و ما حدا و سملا رکھتا انہ خودلا و ازول فیراؤن قومہ و ما حدا دا رد پا قول دا پیراؤن باری پیراؤن سورت مومن نہشتم کی دعوی دا ہدایت کری جزت سملا رکھیم نہشتم آیات دا سورت مومن اخیر کی وی قال فیراؤن ما اراکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد وال فرعون وما اهديكم زنخن تاسو الا سبيل الرشاد مگر سملار فرعون وی تاسو هدایت کوم سملار تخم نن رب العزت وی چې فرعون د خپل قوم ته سملارونه کودله نو دا وما حدا کې رد فقول د فرعون باندې او قول چې غسوره مؤمن نشتم کی ذکر شوی دی یا بنی اسرائیل قد جئناکم من عدوکم دین آیات کو در نعمتون بن اسرائیل ذکر کئی یو نعمت سر اغا نجات من فرعون او دویم نعمت وعدد کتاب اور کولو او دریم نعمت سر ترنجبین او مرزان لارے گل دا در نعمتون اللہ فرعونیانو بان ذکر کئی چر دے پا بن اسرائیل باری چر دے نعمتون شکریہ ادا کئی اے بن اسرائیل تاق سے مخلاص کری وی تاسی من عدو یکم دو دشمن ساسینا ووعدنا کم وعدم یکس تاسر جانب تور طرب دو تور ال ایمنا اغا چی اغا خیر طرب پودال ایمنا سپد دے جانب دا پارا اغا طرب چی اغا خیر طرب جوڑی دا چی او سرے دا مصر نشان تزی نو خی طرب تدارا جی ونزلنا من راول عليكم المن تاسباني من راول تاسبان ترنجبين ومرزان كلو خري من طيبات ما دفاك اغشينا رزقناكم چه من رزق در کري تاسطا الله تاسف رزق در کري حلال ولا تطغو او سرکشي مكوي پيه پده كي الله پا رزقونه كي الله و سرکشي مكوي الله رزقونه كي سرکشي سره ناشکري مكوي دانگی دا اعلاب مقابلہ کی ادنا مغواڑی لکا دی دا قیمتی شین مقابل کی پیا زوغی اختریو او دانگی سرکشی داوان چی زخیرکوی ما ولا تطغوا فيه دا الله تبديك وتغيان نكوي سرگشي بنا كوي دا قيمتي شيء دي مقابل كي معمولي مغوار دي لوي نعمت بقدر ما كوي او دارن گلا ويلو ذخيره بنا كوي خود يا طول ارسوك لنا شكري مكلا ذخيرن دوزي مكلا او بيد بدلو مطالب ام مكلا فيحل نازل بشاريكم متاسبني غزو بي غزب سما ومن يحلل اسوك جنازل شفاغ بانی زما غسا فقد هوا بتاقی سر دے حناک رے فقد هوا دے تباشو هوا اصل کی غرزدون توی دا سی غرزد سر دے بے پورتکی دے نشی اللہ وی دے سی او غرزد چی بے پورتکی دو لارا نشتا و اینی لغا پار منی قینا خام خواب خون کی منی من دا چار پار تابش توبو باسی و آمد و ایمان راوری و عمل سوال عمل و کینیک او سم محتدا بیا کلکشی سم محتدا احتدا مراد دلتا اصل کی استقامت دے سم محتدا مقصد دار تر مرگ پورے دیکھ پورا خبر مانی کلک بادشی یو سرے تو بم اباسی مان براڑی نیک مال مکی خود دے سر مہم خبر سدا سم محتدا جب مرگ پورے خبر مانی کلک پادی کے دل چیت استقامت ہوئی ثم محتدا بیک لک پاچی بیک پلا خبر بانی وما آجلک عن قومک یا موسی دی جنا اوسا شپگم مقام شروش دا شپگم مقام دی حتا نبی پوری او دی مقام کی دی موسی علیہ السلام غصه بذکر کی قوم تا بے رور تا بے سنبیلی تا او بے بد موسی علیہ السلام مجاہدہ ذکر کی شاغا سخے و سیزا نو وما اعجلکن رستو شمگم مقام شروش داغل واقعی او دیکی دی موسی علیہ السلام خطاب ذکر کی اول دا قوم سا بیا درور سا بیا دا سامیری سر او بے سامیری چکم سخے جوڑ کلیو نو دی موسی علیہ السلام اغا مجاہدہ و عزم چی داغا سخے و سیزا دریاب تی وشنده وما اعجلك عن قومك انا ويكمشي بتلوار را وصل خپل قوم ده یعنی مقصد داري د قوم له مخ کې ولې راړي کوم وخت ته ته خود له شه او دغه مخ کې راړي موسی علیه السلام چې غزیته ورته میقاته لو وحنا له مخ کې راړي او دویم وما اعجلك عن قومك کې دې ته اشاره ده چې قوم دې په کوم حالت پرې خو ده نو ما اجل اكيد بس ولادي یو داش د وخت نه مخکې ولې می قاتراني او دیم قوم دې په کوم حالت کې پرې خوت نو ما اجل کا سشي زره وسته په تلوار را وسته خپل قوم نه موسی عليه السلام قال هم لا يا لا اثري موسی عليه السلام د دوړو خبرو جواب کوي چې هم اولای دې دغه دی علا اثري را روان دي په نقش قدم زما باندې سمانا یعنی مقصد داری زما قوم اغا زما تابدار دی اغام را روان دی او پاکی کم شرک نشتا وعجل تو ایلیا که دو وقت نوالی وقت گرالم اللہ دیده پار چی تران دیر رازی شی دیتا رزا دو وقت نمخی چی راغرم نصرف ساد رزا بخاطر چی تران رازی شی او قوم امر بسی را روان دی یعنی اغای ندی گمرا شوی نو قال موسی علیہ السلام هم دا قوم زما اولای دا غری علا سری روان دی پا نقش قدم زما بانی واجیل توی لیکامات الوار کو تا تایر بزمانی تر واج تراجش زمانا قال فا انا قد پتننا قومک من بعدک وازول لهم السامری اللہ لخبر ورکو موسی علیہ السلام خوی هم اولای علا سری قوم راب سر روان دی او قوم کی شرک نشتا خوال اللہ و انا قوم پوری گم راب شوی دی پیتنکی ورزید لیدی ان اغیق اختلاف راغل اغیق شرک شروع شویده او ازول لهم السامیری سامیری چی ده دهی گمراک لن سامیری و لسخه جور که اغیق چی گمراک لن گولی موسی علیه السلام سلویخ کالا محنت خواه شاکر ده پی فرعونیان و بالی او در دیر محنت نروس الله فرعونیان تباک لن او دیتا نتران نجات ورکو و موسی علیه السلام تا پخپل نظم که دن سامیره پیدا شو کله کله د نظمونو کې دنه سامیری پیدا کیږي چې هغه نظم خرابوي را خرابوي. د موسی علیه السلام څلوېښت کاله هغه محنتونه او دومره احسانات چې د بني اسرائیلو سره ناتلاه کړي وو، خو د دې عرصه باوجود هغه ته په نظم کې دنه یو سامیری پیدا شو چې په لږ وخت کې هغه ټول خلق سکو گمراه کو شرک اخته کو. او دے کے ریتے مشارہ چھ ملگورو ڈیر اعتماد نمی پکار، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل سمرہ قوی محنت کرے رہے، اور اغا محنت پر نتیجہ کہ اللہ فرعون اغا لوی حکومت مضبوط حکومت ہوڑن گاو ختم ایکو، اور بے پر بنی اسرائیل بن اللہ سمرہ ڈیر احسانات وقف وقت کری موسیٰ علیہ السلام دو وجہ نہ خوب بیم چھ کل سامیرے را پیدا شوی دن یو دن دی گمراہ شوی دی نہ قومون یا ملگری دق کریں گے کل کل خطا کی گی. په دې کې دې ته اشاره چې ډېر اعتماد په ملګرو باندې نه وي پکار، ځکه کله کله ملګرو کې داسې کېږي چې هغه کې دونه وفاداري بې نه وي، د یو سامیري د وجې نه ګمراه کېږي. او بیا دومره بدبختي چې یو طرف ته موسی علیه السلام دی، هغه پرېږدي د هغه تابعداري په سامیري پسې روانېږي، نو کله کله د قومونو کې ملګرو کې دا بدبختي امي چې هغه یو نیک سړی پرېږدي، یو حق پرست سړی پرېږدي، حق پرست سړي ملګرتیا نه کوي او د هغوی په ځای باندې د یو سامیري ملګرتیا وکړي، نو ازول لهم السامیري کې دې ته اشاره ده چې ملګرو باندې به ډېر اعتماد هم سړی نه کوي. ځینې ملګري به داسې چې د هغوی سره به ډېر محنت شوی، خو کله کله د معمولي هوا سره چې دی مثال هغه بدل شي، اشنا لښتی د لږې هوا سره یو طرف او بل طرف ته اوړي راوړي. نو قال موسی علیه السلام بأن یقینا قد فتنا قومك فإنك غزول استا قوم من بعدك رستسانا وأزول لهم السامري أو گمراه کری دی لرا سامری، یعنی دی د گمراهی سبب سو گری سامری او گرزیده چی اغا ولا سخیه جور کو او دی اغا سخی تا چلی پا گڑا شو اغی لاس پی پلقاولا و گریدل باغی تا او دا غی عبادتیم شروع کو لکن نن سبا صوفیه و بنده جذبی غونې راځي، نو هغه هم دغه د سامیري ملګري سامیري ملګرو جذبې رالی، دا بعضې پیران د دې مریدانو سدا ټوخه کوي، کله کله ویډیوګانې راځي هغه پیر ورته سوی هغوی ټول خرشیږي او چوتیږي او راخلاصیږي او ګډاګانې کوي. نو دا طریقه بینهی دا د بل اسرائیلو کلې وه د سامیري د وجه نه چې کله یو لسخی جوړ کړو، نو په هغې وجه ده او جذبه راله هغې ته یې په ګډاګانو شروع وکړله، لاس یې پړقول او قوانین یې ته شروع کړلې او د هغې عبادت یې هم شروع کړو. نو د دې اول بنیاد چې دی دا د سامیري ایښی وو او د هغه ملګرو ایښی وو، وازلهم السامري والله ګمراه کړل دی د سامري. فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، واپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته غضبان په غصه باندې اسفان ډکو د غم نه. غضبان اسفا کې دې ته اشاره ده چې حق پارس خلق نیکان انبیاء علیهم السلام او د هغوی ملګري هغې د منکر په لیدو باندې خامخا غصه ورځي، خفه کیږي. هغه مسلمان به ډېر بېغیرت او بوزدله بی بیمانه بی چې هغه یو منکر او ناروا ویني، د شریعت خلاف کار ویني، غلطې غصه نه ورځي، دا د مؤمن شان نه دی. نبی علیه السلام وایي په آخره زمانه کې د مؤمن سړي لږ ولي کیږي، داسې به ولي کېږي لکه مالګه چې اوبو کې ولي کېږي یا واوره ولي کېږي. دا ولې؟ نبی علیه السلام د شریعت خلاف کار به ین یو بندولی بی نه شي، وس به نه کېږي چې بندې کړي. نو د مؤمن شان دا نه دی چې هغې یو منکر ویني او هغه پې خفه کېږي نه. حدیث کې دا هم راځي چې یو سړی منکر ویني او نور د بندېدو وس یې نه کېږي، نو کم از کم دا خبره به کوي چې نه دا کار منکر دی، زه پې راځي نه یم، زه پې خفه یم، کم از کم د خفګان اظهار پې خامخا کوي. منکرات مثلا په کلي کې کېږي، په علاقه ماحول کې، په خپل کور کې درنه منکرات کېږي. نو د مؤمن مزاج داسې چې په هغه باندې یو روحاني تبه راځي، هغه دې سره خفه او پریشانه وي، د هغه روح چې دی او د هغه زړه بیمار او غمجن وي په دې باندې. د دې وجه نه سفیان ثوري رحمه الله وایي چې زما په مخ کې منکر کې یو زیرات ورکم، نو زما نه تش متیاز کې بېږي نه ځي، یعنی دونه مې خفه کوي او دونه مې پریشانه کوي، ځکه که تشو امتیازو کې نه الله دي چې دننه بدن ډېر زیات زور واخلي، نو د منکر لیدل ماته داسې زور راکوي. نو دا د مؤمن په کار داره چې مؤمن خامخا په دې خفه شي، چې خفه نه شي نو حدیث کې داسې راځي هغه عابد او بزرګ چې الله تباه کړی او په دې وجه باندې خپله ډېر عابدو په هغه کلي کې منکرات کېدل او د هغه په تندي کې فرق نه راته پریشانه کېده وپې نه. نو بعضې داسې بعضې مسلمانان چې هغه ښه غټ پټ وي، ښه چاق وي او ښه دیندان هم ځان حسابوي، ښه لحیم او شهیم هم ګرځي، لیکن په مخ کې منکرات کېږي او دا منکر رد نه کوي، نه پې خفه کېږي نه پې غصه ورځي. په کار داره شری ځکه دا خو سری باندې په الله باندې غیرت نه وي، د الله په دین باندې غیرت نه وي، ځکه سر له غصه نه ورځي. یو سری چې په الله غیرت کوي، د الله تعالی په دین باندې غیرت کوي، هغه خامخا غصه ورځي. موسی علیه السلام دومره غصه ورغلې ده چې سورت عراب کې تیر شوي القى الالواح، د تورات هغه نسخه ته ولنې ده، د ډېرې غصې د وجې ده. بعضې مفسرین وایي لاس یې ولړزېدل، لاس یې نه شو کنټرول کولی، د ډېرې غصې د وجې چې هغه را تختې هم ولیدلې، دومره غصه موسی علیه السلام نه ورغلې ده. او بیا موسی علیه السلام د قوم سره خبره کوي، دارنګې د ورور سره یې کوي، د هر چا نه خپل خپل تپوس کوي چې دا منکر هم ولې وکړو، یعنی سکون نه کوي، چپ کېږي نه، د قوم نه تپوس کوي، د ورور نه یې کوي، د سامري نه یې کوي چې دا منکر او دا ناروا کار تاسې ولې وکړو، د هر یو څه خپله خبره کوي. او بیا موسی علیه السلام دومره غیرت کوي چې هغه سامري کوم سخی چې جوړ کړی او غتې وسېده او دریاب ته یې وشنده، لکه ابراهیم علیه السلام درګاه وړنګوله، ختم یې کړله. او دم دغه درګاه د دوی چې وه په دغه وخت کې د دوی دغه درګاه وه، دغه سخی چې دوی جوړ کړی و، موسی علیه السلام ته هغه وسېده او دریاب ته یې وشنده. نو په کار داره چې مؤمن وي، د هغه زړه د الله په دین باندې درمن شي او خفه شي، او په دې درد او غم مسلمان ته الله اجر او ثواب ورکوي. ابراهیم علیه السلام قوم ته وایي انی سقیم، زه بیمار یم. نو بیماری یو معنی دا هم ده چې زما اړه خفه دی، بیمار دی ستاسو د شرک او د کوپر د وجې نه، ځکه ځینې ماحول، ځینې معاشره یا ځینې کارونه او ځینې منکرات مؤمن سره نه شي برداشت کولی، په هغه باندې یو روحاني غولې تبه راځي، هغه خفه وي د دې سره. نو په منکر په لیدلو باندې انبیا علیهم السلام ته خامخا غصه ورځي. فرجه پس موسی علیه السلام القوم ته غضبانه چې په غصه باندې او اسې پنډکو د غم نه، فهذا يقول يا قوم اسمع قوم ولم يعيدكم يا وعدا لكل استاس ورب ساسي وعدا حسنا وعدا خيستا، آية وعدا وكل استاس ورب ساسي وعدا خيستا. الله ساس خيستا وعدا كلوا جزبا لتورات دركم وعدا حسنا نمرات او وعدا لتورات دور كولو. الله وعدا كلوا اشتاسو ميقات تراشي او زبا تاسي هي تورات دركم. نوافتوا لاريكم الوحدو ایا اوږده شو تاسو باندې زمانه، یعنی مقصد داره وخت ډیر تیر شو، ستاسو نه هغه وعده یېره شوه، وعدا حسنا هغه ښایسته وعده له تورات د ورکولو. نو اپاتوال علیکم العهد، ایا زمانه اوږده شوه، یعنی مقصد داره وعده نه یېره شوه، ام اردتم ان یحل علیکم غضب، او که نه وعده د نیره نه ده، خو قصدن هم خلاف وکړو او د الله د غصې سه ځان مخامخ کول غواړئ. نفتوان علیکم العهد، وایي اوږده شو تاسو باندې زمانه، زمانه وخت ډېر تیر شوی دی او وعده نیره شوه، امرتم که ستاسو اراده وایي یحل علیکم، چې نازل ستاسو باندې غضب من غصه ستاسو د رب نه، فاخلفتم خلاف مکم موعدي، زما د وعدې نه. قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، اغي دريم وجب بيانك له. موسى عليه السلام دو تا پوسه وکله، یو دا چې وخت ډیر تیر شو، وعدن نه رشوی او کنه قصدن هم خلاف وکړو، ځان تبا کول غواړی، نغی دریم وجب بیان کړه چې نه، مونږه نه وعده هم نه دی رشوی او قصدن هم خلاف هم نه دی کړی، بلکې مونږه خو سامري په دلیل باندې په مسله ملامت کړو، هغه راته مسله وکړه او مسلې خطا کړو. لکه مثلا سامیری ته دا مسله کړې وه چې دا زموږ څه کوم زیورات دي، د فرعونیانو زیورات د دوی څه وسه وو، دوی چې کله د مصر نه راوتل نو د هغې نه څه زیورات راخیستي دي د فرعونیانو نه. نو ده ورته وویل چې ګوره، دا خو مال غنیمت دی او د مال غنیمت نه پیدا اخیستل موږ له حرام دي، لکه مخکې امتونو کې حکم دا و چې غنیمت مجاهدینو لپاره جایز نه و، هغه به یو ځای کې کېښود او اور باران یې وبسېزه. نو ده وایي چې دا غنیمت دی، دا په اور سېزل غواړي، نغه زیورات د غینا په دوکا باندې په چلول باندې راټول کړ. اول خپل زیورات را واخسته بیا د نور خلکو نه راټول کړ او د غینو له بیا سخی جوړ کړو او د سخی بعد قوم وکړو. نو ګورئ د قوم دوه غلطیانې وکړلې. یو خو لویه غلطي دا وه چې د موسی علیه السلام په ځای باندې سمیرې او ته مسله کوي او د هغه خبرې ته غوږ دي. دا نه و چې موسی علیه السلام د خپله خبره کې وحی کیږي او د موسی علیه السلام په شان علم دا د چا سره په دغه زمانه کې. خو دی د موسی علیه السلام په ځای په سمیرې پسې روان شو. کله کله داسې بدبختي امي چې یو سړی د علماو خبرې ته غوږ نه ږدي او د هغه په ځای باندې په جاهلانو پسې چرې روان شي. نو یو بدبختي د بني اسرائیلو دا وه. او دویم بدبختي دا ده چې د یو وړې ګناه نه ځان بچ کوي او په بله خطرناکه ګناه کې ځان اخته کوي. غنیمت خوړل دا هم ګناه ده او خطرناکه ګناه ده. خو دا شرک کول خو د هغې نه ډېر زیات خطرناک و. نو دا ځینې بزرګي دغسې ځینې سړی بزرګي غونې کوي هغه بزرګۍ په نتیجه کې په غټه ګناه کې ځان اخته کوي. لکه ځینې خلک دا بزرګي کوي یاره په دې نظمونو کې دا دا غلطي ده. نو هغه لږې غلطۍ ته وګورو په غټه غلطۍ کې چې اختلاف وي په هغې کې ځان واقع کړي او ځان بیا د اختلاف سر کړي. نو دا د جهالت نه ښایي د بې علمۍ نه ښایي چې د ځینې ګناه نه سړی ځان ساتي او په غټه کې چې ډېر اخته کېږي. کله کله داسې خلک کوي. عبدالله بن عمر نه هغه عراقیانو تپوس کړی و وایي چې سړی په حالت د احرام کې مچ مړ کړي نو د دې کوم دغه سزا شته که نه شته. اول یار تاسو عراقیان عجیبه خلک یې وایي د نبی علیه السلام لوسیم شهید کړی د هغوی تپوس نه کوئ. حسین رضی الله تعالی شهید کړی عراقیانو د هغه د وینې تپوس نه کوئ د مچ د وینې تپوس کوئ. از ځینې خلکو تقوا دغه رنګي از ځینې تقوا کله هغه د سپي تقوا جوړه شي. سپی تشې متیازې کوي نو یا ونې ته ودرېږي او یا ګټې ته. دا دې لپاره دا احتیاط کوي چې دا درد راته نه کېږي او بېلمازه نه شم انان کې سپی بېلمازه. بعضې خلک داسې چې هغه د ګناهونو هغه درجه او مرتبې نه پېژني. کله کله داسې چې په وړه خبره کې بزرګي شروع کړي او نور په غټو منکراتو کې بې اخته شي. نو قالو ما خلفنا ساغي درېمه وجه د دې خپل شرک دپاره چې بیان کړې ده چې دا خو مونږ سامیري په مسله باندې ملامته کړو. مونږ ته مسله بیان کړه هغه مسلې باندې چې مونږ کېلې ایستلو. قالو ویل یو ما خلفنا مونږ خلاف نه دی کړی ما وعده کړه ستا د وعدې نه بملک نه په خپل اختیار باندې. ملک او ملک یو معنی ده لکه رتل او رتل یو معنی راځي. بملكنا يا بملكنا يو معنى ده. ولكننا حملنا لكن من شو حملنا بارك الشوف من باني او زالنا وقناهون لخيانة من زينة القوم اذا زيورات لقومنا. حملنا بوشك الشوف من باني اغا قناهون او زالا اغا قناهون من زينة القوم دغا كالو دو فرعونياننا. زینت نه مراد دغه زیورات دي او القوم نه مراد پیرونیان دي. دی چې کله راوتل د پیرونیان نفس زیورات راخستی وو نو هغه ګناه کې موږ اخته وو. په قذف نه ها موږ غورځو چې دی ګناه نه خلاص شو. او په کذالک القى السامري دغه رنګې سامري هم هغه زیورات وغورځول. هغه خپله بزرګي وکړه هغه زیورات یې وغورځول. فأخرج لهم عجلاً روي سدي لپاره سي جسد دو جسي والا له خوار شلاغي لپاره آوازو دن را گوگل یا دردو اواب ورطل یا صالب که لگولی و آواز لپاره عجلاً سي جسد جسا جسد لسي جسا و یعنی مقصد داره چه روح پکه نوا خو صرف دواسخی و جسا و یو بوتی صرف جور کرده و یعنی مقصد غوخه اډوکی یا وینه دا پکې نه وو. او لهو خوارون د هغې دپاره آوازونه وو سوری پکې و اوا به ورنه وطن آواز به تې ووت یا بعضې شاله غونې پکې لګولې وه. فقالو هذا الهکم فقالو چې هغه د جمعې ذکر کړه. یعنی یو دم د سامري ملګري پیدا شو. کله کله داسې هم په نظمونو کې کېږي چې د سامیری په انتظار باندې بعضې خلک ناسي چې کله سامیری په سر کې ودرېږي به یې ملګري پیدا کېږي. فقالو هذا الهکم صیغه د جمع ذکر کړه یعنی د سامری او د ملګری پیدا شو ټول دعوت شروع کو چې ها دا الہ کوم الہ موسی. اکثر دې ملکونو کې همداسې وشوه چې خلک د لښکرو په انتظار باندې وو او چې سرونه پیدا شو نو لښکرې به جوړې کړلې. یا نظمونو کې بعضې داسې منافقانه وخت تېری او چې کله سر پیدا شي نو بیا سړی ودرېږي. نو د سامری سره هم ملګري ډېر پیدا شو، نو ځکه په قالو چې غره جمع راوړي په قالو وې دي وهذا الهکم دا ستاسې معبود دی دی سخیت اولا اله هو ولی ذکر دی عقیده دی حلولی و دی اتحادی هوا دی ویل چه دی سخیت اللہ حلول کل ری دا دی حلولی و دی اتحادی و عقیده چه کل اللہ پر بعضی مخلوقی حلول وکی ان اغا مخلوق تا بی اله شوی ری لکا مثلا شودری پاکی و بوار شه ناو بوتا بی خلق سو شوده وی مثلا یو کلو شودری او پاکی دو پیالی بوار تی ناو بوتا مس خلق بی سوی شوده و توی یا شملی دی و باب که وارده او بوتن به شملی وی دا غلنگی عقیده ده حلولی و اتحادی و دا اله استاد دی و اله موسی اله ده موسی علیه السلام نه پانسیه یر شوید موسی علیه السلام نه اخپل اله پانسیه مقصد داره چه دیوید موسی علیه السلام نه اخپل اله و معبود یر شویده او دی چرت بل یکی گوری افلا يرون الا يرجو اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الله پیرات کوي الله و چې دغه چې د سخی اله نشي کېدی ولی ځکه دې سخی کې هغه صفات د الوهیت نشته. اله خو به هغه ذاتي چې خبرې کولی شي او اله به هغه ذاتي چې هغه مالک ته نفع او د ضرري. او دې کې دې ته اشاره ده چې کلام او خبرې کول د الله تعالی صفت دی. دا د سنت و الجماعت عقیده ده چې کلام د الله تعالی صفت دی، لکه قرآن کریم د الله کلام دی. الله تعالی خبرې کوي او د الله تعالی خبرې اورېدلی کېږي هم، لکه موسی علیه السلام د الله خبرې اورېدلي، جبریل د الله خبرې اوري، ملائکې اوري، نبی علیه السلام د الله خبرې اورېدلي. نو الله تعالی کلام کوي، نو کلام د الله صفت دی. نو الله به هغه ذات چې کلام کوي او لا یملکو کې ته اشاره ده چې الله به هغه ذات چې هغه مالک د نفع او د ضرر دی، چې مالک د نفع او ضرر نه وي نو هغه هم اله نشي کېدلی. لکه څومره اولیاء کرام چې قبرونو کې مړه پراته دي دا الهه ولې نه دي، ځکه مالکان د نفع او د ضرر نه دي. او دغرنګې هغې خبرونه پرېوتې دي، خبرې نشي کولی. ولا یملکو لهم مالک نه دی پاره ځوان د سره ولا نفع نو نه ده پیدې. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي او پتا قصة ویلی ودیتا هارون علیہ السلام من قبل مخی قوم زما دیکی دیتا اشاره دا چه هارون علیہ السلام مسئلہ بین کلی وا هارون علیہ السلام چپ نو پادی شوی خود هارون علیہ السلام دون رعب نو پا خلقو باری پی موسیٰ علیہ السلام لاللہ یو جلالیت ورکلی و پا خلقو یا رعب و خلق بتیری دا پا زلی منکرات و چا جرعت نشو کونی لاغ پا مخی و ده هارون علیه السلام خواه غروب دام نو دا پا مخی با ده بازی بیدونو چلی جرعت کهو لکه زن علاقه که را تبلیغین غولی دا پا مخی خلق جرعت کهی او زن کمزور مولا بای خدا پا مخی جرعت نشی که ولی. نو هارون علیه السلام خفل مسئولیت ادا کنه و دعوت چنوالی خدا خبری پی اثر نره کره. و لقد قال لهم تا سویدت هارون علیه السلام من قول مخی یا قوم زما قوما انما فتنتم یقینا گمراشی وی بهی پدې سره و ان ربکم الرحمن یقین الاساس مهربان زاد دی فاتبعونی زما تابیداری وکی و اتبعوا تابیداری وکی امری لکار زما. قالوا لن نبرح علی عاکفین حتی یرجع الینا موسی. دی د هارون علیه السلام خبرې ورته بیکاره ښکارېدلې او هارون علیه السلام یې کمزوری ګاڼه. هغه ته و چې موسی علیه السلام نه راغلی، دا پورې موږ د دې عبادت کوو او حتی یار جیلا کېدی شي موسی علیه السلام راشي او دا غم زموږ دا کار خوښ شي. داسې جاهلان وو. خو ګورئ دا دی هسې چل ول کاو د هارون علیه السلام خبرې ته یې غوږ نه ایښود، توجه یې نه کوله. دا هسې بانه جوړه کړه چې د موسی علیه السلام د واپسۍ پورې هم دغسې کوو چې هغه راشي بیا به خبره کوو. حالانکه دی ته ښه پته وه چې موسی علیه السلام راشي موږ ته ذرې موافقه نه کوي او یقینی چې موسی علیه السلام راغلی دی چې کومه موافقه وکړله بلکې دې ټول په خپل خپل ځای باندې ورټل او ټول یې وزورل او بیا ترې غصه چې دی وسېزه. خو دا دی چې الله په دې حکم کې چل ولکاو ته دا دی مزاج و خبرو کې چل ولکول خبره ځنډول لکه الله ته امر کړی و چې غوا نه ده کوي لاکیم چل ولکاو ته اخیر یې کاو. دلته ورته هارون علیه السلام بیان کړی دی نو بیا هم په دې خبرې منلو کې چل ولکوي تاخیر کوي وایي حتی یار جایر چې موسی علیه السلام راشي کیدای شي دغه موسی دا خبره خوښه شي هم راسه موافقه وکړي. قال ویلي ولن نبرام شوی مونږ علی دوی باندې عاکفین الناس عاکفین الناس من جوران حتی یار جا تر دې چې واپس شي نه مونږ ته موسی موسی علیه السلام. قال یا هارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا مخکې موسی علیه السلام د قوم څخه خبره وکړه نو دویم ځل خبره د هارون علیه السلام سره کوي. هارون علیه السلام رټي او زور نه ورکوي. اول یې قوم ښه وراټه او ښه یې وزوره. دویم نمبر هارون علیه السلام د زور نه ورکوي چې تا دا خلک لیده چې ګمراه شو نو الله تتبعن په ما پسې ولې نه راځي میقات ته زه به دې خبر کړی وی د دې شرک نه او یا الله تتبعن زما تابعداري دې ولې نه کوه د خلکو څه به دې جنګ کړی و شر به دې ورسره کړی و دې کار باندې. قال وی موسی علیه السلام یا هارون و ای هارون علیه السلام ما معنا که څه شي منه کړې ته رأیتهم کله چې تا ونیو دل دی نه راځلو چې دی ګمراه شو انا تتبعن ته ولې نه راتلې ما پسې انا تتبعن ما پسې به کوی تور ته راغلی وی زه به دې خبر کړی وی او یا انا تتبعن تا زما تابعداري ولې نه کولی دی به دې د لاسه د مټ نه به دې نیولی وی او دې شرک ته به دې نه پرېښودلی. افا سویت امریتا نافرمانی وکړه د حکم زما ما خود ته حکم کړی و چې دې قوم خیال به ساتي تا خو دې قوم خیال نه دی ساتلی دې خوب شرک اخته شوي دي. قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتي ولا براسي ویل هارون علیه السلام یا ابن ام یا بچیا د مور زما یا ابن ام دا ورته ځکه وایي دا دواړه حقیقي رونه وو د مور او پلار دواړو نه وو خو یا ابن ام ورته دې لپاره وایي چې د موسی علیه السلام باندې شفقت راشي نرمي راسي وکړي نو یا ابن ام داسې نه وایي چې زما د مور او پلار بچی یا بلکې داسې وایي زما د مور بچی یا دا دې لپاره چې موسی علیه السلام زما سره نرمي اختیار کړي حالانکه دا دواړه حقیقي رونه دي یعنې مور او پلار دواړه یو دي. قال ورهم نسم یا ابن ام یا بچی د مور زما لا تا خوز منی سبیلی یتی زما گیره اونده سر زما یکی ریت اشاره چی گیره با دونه ساتی چی نیولی کیگی گیره با خره نه اونه با مودودیانو گیره پریتی چه سی دا نخی دا پاره گیره پریخی او یا دا دورانی گیره چه کرا متحده مجلس عمل حکومت را علی صرف دقا پیدا بکی وشوه چه اغا پا کی و اینچه گیره قدر پریخوره دقا تا لحیه نویلی کیگی د دې وینا هدایت کې وایي د ګیلې خرول او لنډول یو شی دی کې فرق نشته. څنګه د ګیلې خرول ګناه ده نو لنډول هم ګناه ده او دومره ګیره چې هغه به نیولی کیږي نبی علیه السلام وایي وعفو اللحا ګیرې شرې زیاتې کوي ګیرې اوږدې وساتئ. د نبی علیهم السلام نه لنډول هم د دې ثابت خرول د دې بنیاد خو قومي لوطې کې او مجوسیانو کار دی ده او د ګیرې خرول او لنډول دا د هغې سه مشابهت دی نو ګیره چې دی اوږده ساتل دا سنت د انبیاو دی. لا تاخذ منی سبیلیتی ګیره زما د دې وجې نه په دې زمانه کې دا اصل نښه ده چا د پیرنګیانو ده د هندوانو ده مرقات کې ملا علی قاری رحمه الله وایي چې ګیره لنډول یا خرول وهو الیوم شعار کثیر من المشرکین دا د اکثرو کفارو وایي نښه ده کالی پرنج والهنودی ومن لا خلاق لهم في الدين لك بيرنجان هندوان يا غسو شغيل في الدين كيس بار خانشتا غير خرول لندول ددي كار او دا قميلو سمشابه دغي بغير خرولي دركانو بدكاري بي كولا نو غير بي دير فارشي خرولي يا دانگي مجوس و بغير خرولي نو دا دغي سچري مشابه حد دي لا تاخذ من سبيليتي غير زمان سر زما اینی خشیت و انت قول اگر موسی علیه السلام دونه غوسه ورغلی د منکر پر دو بانی چې خپل روري چې پیغمبر دی دنه مشر ام دی هارون علیه السلام د موسی علیه السلام سلور کاله مشر او هارون علیه السلام د رنگ د کشپینواله ډیر خوښته مو په صحت هم ډیر زیاتو کله هارون علیه السلام باج ناشتا امتیازاتو نو یو د غید امتیازات نه دا خبره و چې د هارون لسان په سحر ډیر زیاتو لهجه ډیر مزنا کا بل رنگ نه چې د سپینو خیسیم ډیرو او بل د موسی لسان نه مشر ام دی خو موسی لسان د منکر په دیدو دومره غوسه ولی چې هغه سر وګیری نه نیسی او بیا غل زور نه مرکای حالانکه د هارون لسان غلطیم نه و دا د موسی لسان د اجتهادی خطای شوی ده چې هغه دا ګومان کله چې ګردنه سستی شوی د منکراتو پرات کی او دا غی نه سستی نه ده شوی نو لا تاخذ من سبیلیتی گیر زمان سر زما اینی خشید و یقینا زیریگما ان تقول تبع فرقت بین بنی اسرائیل جدایی دی را وسته ما بین بنی اسرائیلو که که ما سختی کولی نو بیا بتاوی ده چرا بنی اسرائیلو که دی ڈلی جوڑی کلی خلق دی دوزه کو دا خو یو خلق و متفق و متحد و تا دوزه کو نو که ما مزید سختی کولی نو بیا بتا دا اعتراض را بانی کولی چه دی که منس که دی دا ڈلی ولی جوڑی کلی دی اولم ترقوب قولی تا با انتظار نکولی زما خبری تا یعنی مقصد داره که ما تا عذر پیش کولی نو که دیش تا غا عذر نوی قبول کلی نو اینی خاشیت و یقینا زیردم تا با ایچ پر رق تا جدایی دی راوستم مبین لبن اسرائیلو که ما پر رد که سختی کولی نو که دیش خلق بید بایسی شوی و دوزی شوی او تا بید آی تراس کولی چی دا خلقو دا اتفاق دی ولی خراب کلی اولم ترقو و انتظار بدی نکولی قولی زما خبری تا قال فما خد وک یا سامریو موسی علیہ السلام دریم ځل خبره د سامری سره وکړه او سامری لم سخت زور نه ورکای حاول دغه نشری ته پوس کای دا دې لپاره چې دې په خپل د خپل غلطی اقرار وکړي نو خلکو ته بده حقیقت خو واضح شي او دویم د موسی علیہ السلام مقصد دا و چې د سامری سره داسې یو کار په کار چې د نور خلک ته عبرت واري نو په دې وجه سامری نه ځان نه مستقل ته پوس وکړو چې تا څه باعث څه دلیل دی دا کار وکړو چې د سخین دی معبود جوړ کړو په ما خط وکړه څه دی څه وکار ستا ای سامریه یعنی مقصد دا ستاسې دلیل څه او باعث ته باندې څه و چې دا کار دی وکړو قال بصرت بما لم یسر به خو ما وویل دغه نه چې دا تپوس کوي نو بنیادي غرض د موسی علیه السلام داری چې که دا په خپله اقرار وکړي نو خلکو ته به دا غلطي ښه واضحه شي او دویم ده دسی او دسی کارو شی چه دنور خلکو ده پار عبرت و گرزی نو قال بصورتو بی ما لم یبصر بی اغا جواب برکو ده اغا ده جواب حاصل داره چه ما نه ده غلطی وشو پا دیو چه زما علم ده دین زیادو او وکزاری که سوولت لی نفسی ده کار ما تخپن نفس خیستا کو یعنی زما سکم دلیل نشتا خو زما نه غلطی وشو نفس را تا ده کار خیستا کو او بصورت و سمانه زمایل د بنی اسرائیل نه لږ زیات ځکه بصورت و معنا داره زه پوه شوم به ما پاک سلام یب شروع به چې دی پنه پوه شوی یعنی مقصد داره زه ستا په حقانیت دونه پوه شوم چې دونه بنی اسرائیل نه پوه ونه ده خو پوه شوم دی په خپل اقرار کوي چې زه پاک پوه شوم چې دی پاغی نه دی پوه شوی چې هغه د موسی علیه السلام سره حقانیت دی فقبستو ما رواس قبضتن یو موته یو موته سمن انی لگه شانمین اصال رسولی تابیداری پیغمبر نچه موسیٰ علیہ السلام دی فقبستو قبضتن داغل لگه تابیداری می وکلا او پنبستو ها بیم دره تابیداری پری خود را آیات مشکل لی آیات که توجیهان دورم شده من صرف یو توجیه کو چه غورو سی توجیه را بصورت بما لم یسر به معنی دا زه پوه شوم په اس دی پینو پوه چې د موسی علیه السلام حقانیت دی او په قبضتو قبضتن ما رواخسته یو موټی من اثر رسولی تابعداری د پیغمبر نه څه معنی ما د موسی علیه السلام لږه تابعداری وکړه او په نبست ومې غورځولې دغه تابعداري مې بیا پرېښوده د موسی علیه السلام په حقانیت پوه شومه نو د هغه مې لږه تابعداری وکړه خو هغه لږه تابعداري مې بیا پرېښوده او دا کارونه مې ودې کول وکذلک سولت لی نفسي دا ماته زما نه پسه ښایسته کړي وو نو حاصل داره چې ما دا غلطي چې وکړه نو دا زما د خپل نفس خواهشات وو یعنې څه دلیل داسه په دې خبره باندې نه و خدا زمانہ پس ماتا دا کار خیستہ کو قال پازا فا ان لکا پی الحیات ان تقول لا مساس موسیٰ علیہ السلام تو پازا ہم زر دی قوم دا فا ان لکا پی الحیات یقین سال پارا پا جند دنیا کی دا خبر ان تقول اجتبا ویلا مساس لاس مراوڑی اللہ دا سزا ورت لگوری جزا من جنس العملی لدی بی دین دا غلزو چلا خلق و پمار حجمش و موسیٰ علیہ السلام بپریدی پری خلق و زم شریکم پری طریقہ باری نو اللہ ولا دا سزا ورکا چی بیخی اللہ دا طول خلقو نا یوازی کو چی سوک بخوالا ورنی زیکی دا با اللہ میسا اسلام راوڑی اللہ سمندر راوڑی کنن سوا دا کرونا والا ام دا خبر که اللہ میسا چی را شپگا پوٹا کی بدا یو من نسی جدا یو بلتا با شپگ اوٹا ناخوانن زیکی گئی نو دا عذاب اللہ تعالی پس امیری بانی چی دا مسلط کلیو نسا پا دای بانی اللہ دا عذاب مسلط کو او سمیری له بچی الله سرور نو پاسری بم ته برات لو پدی سمیری بم ته برات لره ان دا سی نشنا سزا الله ولا ورکړه لکه جزا من جنس العملی سره شرنګی عمل کوي یقین ګره دی عمل د الله تر طرف نه کیږي او هر سزا د چا چی شپاری باندې جوور سو شو گی نو دا سزا او دا گناه هم خای مناسبتی اکثر الله د قرن کی سزا غانی ورکړي لکه مخکې تیر شو اچھا چل خیری پور د میاں نخار کا دین اللہ شادوگان جوڑ کریو ذکر خیری پورز د بدی خارو کو اتوار پورز بے میاں راخصل نداکار پر حقیقت کی شریعت خلاف ہو ظاہر کی شریعت خلاف نہ ہو ظاہر کی شریعت سے برابر ہو ذکر اتوار پور بے میاں راخصل اللہ تشادوگان ذکر شادو ظاہری شکل انسان پر حقیقت کی سن رے انسان نہ رے داغی داکار ظاہر کی شریعت سے برابر ہو حقیقت کے خلاف ہو نو اکثر دا کمی سزاگانی چا اللہ تعالی خلکو تا ورکری اگا اکثر دا غصری دا گناہ سیورا با تا مناسبتی نو دا پا زدان بانی چلی خلق را جمع کاو و اللہ تعالی دا سی بے یوازی پاتی کو چی دا پا خپلا بانی خلکو تا وچی لامی ساس لاس مرا اوڑای فا این نرک یقین سال پار پیل حیالی پا جند دنیا کی انتا قولا چی تا با لامی ساس لاس مرا اوڑای و این نرک یقین سال پار موعدن و ان لک یقینا سال هلاکت د پاره موعدا وقت وعده لن تخلف و چر به تر سنه کله شي دغینه تا په خپل نیټه الله تبا کوي دغینه به نور سکیږي و انظر غل لا اله کل نجی معبو ساعت زل تعالی شمه شوی تبدی بنا کی پر ناس ها کی پر ناس وی دې ته من جاور وی دې عبادت دکاو لنحرق انوش خامخه من به وسیجو موسیٰ علیہ السلام آواز خے سوزی و بیت دریاب تشندی مسمانا دا چی کمشی عبادت کی گی دا غی نوم نشان بے ختمول غواری دا منکراتو اڈا دا اگا دا منکراتو اڈا ختمول غواری لکا نبی علیہ السلام دا جل خالصم ازاد تشلی اور گوالے ہو نبی علیہ السلام صحابی ولے گا جریر ابن عبداللہ رجلان ہو چی کل را لے نبی علیہ السلام توی ترکتو که جمل این اجربا در پا من اوخ پشانم پری خودا این مقصد داره ورمی و تکیخت ومی سیزره نبی علیہ السلام داری پارا در صحابی لگلیو دارنگی در عزال ختمولو در پار خالی در جلانهو لگلیو او در بوتان و در تصویرون و در ورانولو در پارا یا دارنگی در لول قبرون در ورانولو در پار علی در جلانهو لگلیو نوچی کم منکراتی او منکرات داس په مناسب طریقه باندې ختمول غواړي د عمر رجان هو په زمانه کې ادبیات رجان ونه چوا خلک بال ترجمه کيده ته تبرک د پاره عمر ان هو چې څنګه خلک دې نو روسه په شرک اخته نشي نو هغه د غوونی نوم نشان به عمر ان هو ختم کړو د غرنګي د عمر په زمانه کې عبد الله بن تامر رجان هو قبر راخاره شو او قبر چلے او ختم کو بے نشان کو یا دغن گر دانیال علیہ السلام قبر راخ کا رش دا قبر چلے بے نشان کو دائی خوات نور قبر نہ داس جوڑ چاہتا پتہ نہیں چلے کہ دانیال علیہ السلام کم یو قبر دے نہ بہرحال بعض زین داسی چی خلق پہ گمراہ کی گی عقیدی خرابی گی بشر کی اختگی گی نہ داس چلے ختم الغواڑی نہ کم موسیٰ علیہ السلام دغه سامری سپیوسی جو دریاب ته وشنده او دیتا تغییر د منکر بدیت ویلے کی. بعض علماء دا خبره کوي چې د منکرات و رد بعام خلق نه کوي، مولیان بیا نه کوي په لاس باندې. که یو امی سره دا یا مولا رے هغه به د منکر رد په مولا سره به د منکر رد سره په جبه کوي، او په لاس باندې منکراتو بندول دا د حکمرانانو کار دی، مولیان یا عام خلق به دا نه کوي. ګورئ دلته موسی علیه السلام حاکم خو نه و، دی حکمران نه و چې دی منکر په لاس باندې ختموي. یا دغرنګ ابراهیم علیه السلام چې درګاه ړنګوي، نه حکمران نه و او نه سه ملګري په هغه وخت کې، او نه سه نظم او جماعت په هغه وخت کې، وسو بیخي یوازې و په درګاه یې وړنګوله. نو دی ونه د جمهور قول دالی او دا مدلل قول دی، او په دې ډېر دلایل دي. وخت په وخت په اسلامي تاریخ کې داسې ډېر واقعات موجود دي چې دغه زمانې حق پرستو خلکو علماو نیکانو منکرات په لاس باندې چې دی بند کړي دي، او اصل غاړه نه پاتې د منکراتو په بندولو باندې ازادېږي چې سړی د منکراتو مخنیوی وکړي او هغه بند کړي، او د منکراتو په نه منع کولو باندې الله تعالی قرونو پیړۍ هلاکې کړي، لا عذابونه پرې خلکو له ورکړي. نو موسی علیه السلام دا منکر په لاس ختمی چې لنحرقنه، خامخا به موږ وسوځو دې نه، ثم لننصفنه، بیا به خامخا وشندم دې لره پیدیم په دریاب کې نصفن په شندلو باندې. انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، یقین ما بوستاس ان اغزاد دی چې نشته حق در د بندګۍ مګر یو الله دی، په الاخر هر یو شي ترجیحات د علم نه. وکذلک کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق، په دې کې تشجیع ورکوي په واقعاتو د پیغمبرانو باندې. الله دقنی موږ بیان او تابانی خبرونه د اوس چې مخکې تیر شوي دي. وقد اتیناک داس موږ درکړی تا ته من لدنا د خپل ترونه ذکر قرآن کریم، من اعرض عنه چا چې مخ وړو دی قرآن کریم نه، فانه یحمل یقینا دی باره په ورځ د قیامت باندې وی جنا پیټې د ګنا. چا چې د قرآن نه مخ وړو، د قرآن نه مخ وړول د دې چې دې سره عمل نه کوي، الله یې عمل پیونه شي د قیامت پر به د ګنا پیټې په شای. یو صحابي وای زه دین ډېرې ریګم چې د قرآن یو یو آیات به راته مخ ته پیش کولی شي د قیامت په ورځ. الله به رانه تپوس کوي چې بیا دې عمل کړی کرین دی کړی، بیا د بل آیت باره کې بیا دې عمل کړی کرین دی کړی. یو صحابي وای زه دین ډېرې ریګم چې د قرآن نه مخ واړی عمل پیونه کی، نو په هغه اندازه به د ګنا پیټې په شای. یو سړي په یو آیات عمل نه کړی د هغې به خپل د ګنا پیټې، یو چا په نه لس آیتونو عمل نه کړی د هغې به خپل پیټې، او که په زیات آیتونو عمل نه کړی په هغه اندازه به د پیټې. خالدین همیشه به دې پیر دی کې وړل بد دی پر د قیامت باندې حملن دغه بار. و یوم ینفخ فی الصور فنحشر المجرمین یومئذ زرقا، یوم ینفخ دا د مخ یوم القیامه نه بدل دی، مگر پاین نو یحمل یوم القیامه وزرا. یوم القیامه کومه ورځ دی؟ یوم ینفخ فی الصور دا دغه نه بدل شو. یا تل ته اوسکور مقدر کا چې اوسکور یوم اخ ورځ الله ویلا په یاد کا، په دې دا یوم منصوب دی ځکه د اوسکور د پاره مو پولوی جوړیږي. نو یوم الله یو ورځ یاد کوي ان پوښ کوي هغه ورځ په سوره پښ ویلې کې ونحشر المجرمین من برا جمع کو مجرمان یوم الدین په دغه ورځ باندې زرقن شینسترگی، زرقن شینسترگی او زرقن مدارک کوئی ڈاندا، الله به ڈاندا را پورته کی. یتخافتون الله پټ پټ خبرې به کوي بینم په خپل مابین کې. او وی بچین لبی سن تاسی وقت نه در کرا الا عشرا، مگر لس رزی الا عشرا دا قیامت غروب با فی دوم را اثر رو که دونه با ورخطای چه دنیا غا اگده زندگی لیتا با لس رزی کارش دلتا الا عشرا وی او روس وید یا قولام سرون طریقتا الا بسم الا یوما، روس یو را زکر کئی دکا عام مشرکان اغیتا با دنیا جون لس رزی کارشی، خوشی کم خاص مشرکان دیو مشرانو اغه ته بر دنیا غ عمر یو رزق کار شي دغه دي جرمونه کې پاره خو زن مشرانو او زن دغه تابعو دا کوم مشر چې پاره بارو به وسر ډیر زیاتی، نو د ډیر روب دا ډیر ور خدای دی وینه دنیا ټول عمر ته یو رزق کار شي، او چې کوم عام کو پاره مشرکان دي اغه ته بر دنیا عمر لاس ور کار شي. یتخافت نو یو پڑی خبر کی خپل مابین کتاب سوا نظر کرے مگر اللہ سورہ جی نحن علم خوف یو بما پاس من یقول نشری وی اذ یقول کرا شوی امثلون غول دیونا طریقتن پلار کی طریقتن پرائی کی چیز شا رائی غول دا طریقہ لاری تاوی مراتین رائی دا اللہ بیشم تا سوا نظر کرے اللہ یو من مگر یو رزی ویسلونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا داد مشرکینو یہ اعتراض ذکر کئی کله چې مخکې ایتونو کې دا بیان چې قیامت به قائمیږي نو مشرکینو دا اعتراض کاو استهزاءً مسخرې او ټوکې به کولې چې ګوره دا غټ غرونه دی به څه حال چې قیامت به قائمیږي دا هر څه بشرې ختمیږي نو دا دونه مضبوط غرونه چې ولاړ دي دی به څه حال نو الله د هغې جواب کوي په قل ینسفها حاصل داری چې دا غرونه هغه چې ډېر قوي او مضبوط دي خو د الله تعالی د هغه قدرت په مقابله کې چې غیر محدود غیر متناهي قدرت دی د هغې په مقابله کې به دا هېڅ حیثیت نه لري دا به ذره ذره شي الله وي او دینه د الله عظیم قدرت هم معلومیږي چې ګور دا مضبوط غرونه دي که دې غرونو سه بلډوزرې راولي دا پرې نه شي واړولی په ټیکټورو نه وارېږي د سکورو بلچو نه وارېږي دا ټول قومونه وو چېرې دا غرونه واره وو دا ټول انسانان دا مشوره وکړي نو دا غرونه هېڅوک نه شي واړولی حکومتونه وایي چې دا موږ بلډوزر اوارو نه هم نشي واړولی داسې مضبوط الله پیدا کړي لیکن بل طرف الله د قدرت مقابله کې به دا هېڅ حیثیت نه لري دا به الوزي او دغرنګې دا وړی په شان به چېرې بادېږي د مالوچو شان به بادېږي د الله د قدرت مقابله کې د دې به کوم وزن نه وي واشنک اس پوس کنا سان الجبال بعد دورن کی فقول ان شفا باشند دین رب زما نسوان پشند لو بانی ان دا بزر زرش تفسیر قرطبی کی وای کوم چا بانی زخی نو پدی اتونو بانی دی دمای دری ډکی دی وای دور بو شروا دی دا کوم بن چی بکی اول فازه خرکا یودا دی وای چې واشنک ان الجبال فقل ينسف ربي نسفا فزروا قاعا صوب شمن لا ترى فيها وجن ولا امتا او بير دغا دبوسو دا كم دكي شي دالي فى يوم نملاكو نجي كي شير دا پنكي سن چه غا نمشا وچي ختميگي با ودانك دا زخي بوي بي ختميگي ودا دا زخو دا پارا دا عام و دانو دا پارا دا علاج دي يو سره دانا پا دي دمينو في دمولشي الله ختمي دا دي سره فقل وين سوا بشندي لب زمان اسوان پشندلو باري فإذا راف ريبا دي لقان ميدان صف صف نوار لا ترى تبين نيني پياب ديك يا وجن كو بوالي ولا امتاو ندي ركي اطول اسمك بداسي وغرزي حديث كي داجي لكسره شرمن راكايجي لكدمار شرمن دا اغا شرمن سره راكايجيو اوارش دا طول الدنيا بدقنن جي اوارش بديك بدا لولي جولي دا کن دي دا غلنا دار شمن اللہ تعالیٰ چھے مکمل ختم کی یوم بین پا دوری طبیعون ادائی دی بروانی پا پیشوا پسی ادائی پا پیشوا پسی او یا ادائی پا اسرافیل پسی دی بروانی پا اسرافیل پسی لای وجہ لہو نبی کو گوالی دا غید آوازنا لای وجہ لہو نبی کو گوالی لہو دا غدی رابل اللہ یا نبی کو گوال دغه واده سما اسرافیل چې کوم ځین د اسرافیل د شپې اواز راځي هغه تر ته مداخله کوي او نه ای وجه له معنا دره یو معنا د شي کوي نبی کو گوال دی اواز دره سما نه یعنی دا اواز به داسې نه چې یو خاص چاته وي بلکې دا به ټولې دنیا ته وي د اسرافیل د شپې چې کوم اواز دی نو په دې دنیا کې چې څومره خلک دی مړی دی دفن دی دې ټولو ته به مقصد ارزې ته به د آواز بېلابېلې دا شی به دا ګماني چې ګنې د آواز زما د خوانه چې کېږي داسې احساس به کوي وخاشت نسواتو زینه به ټول آوازونه مهربان ذات ته دا سخته ورځ ده چې آوازونو باندې به اثر شوي د خلکو آوازونو به ناسي څوک به داسې په زوره خبره هم نشي کولی او پلا تسمع او تب ناور الا همسن مگر کشه یعنی صرف کشار با اوری او سوک با خبر پا زور رانشی کوله ابو مسلم رحمه الله وی وحق لمن كان الله محاسبه ويشاس الله حساب کوي نو پکار دارش دا آواز کینی آواز کمزور شي او خبرو کې ګډوډی راشي غمی ډیر شي کله ګران خبر ده دا الله مخ ته حساب کتاب ورکول ډیر ګران خبر ده نو په دې وجه به خلکو د آوازونه ناشي یو من په دغه باندې تاسو په شواهدو پیدا باندې صحیح سپارش کول الا من مگر اسوک جن له الرحمنو چې اجازت کړی هغه ته مهربان ذات جن له الرحمن دې مقصد دا کوم شفیع چې هغه ته الله اجازت وکړي چې سپارش کولای شي نو بیا خلک سپارش کولای شي خو د الله په اذن د الله د اذن بغیر نه کیږي نو لا تن په شفا مقصد دا په زور سپارش نه کیږي شفاعت قهري نشته او الا من اجل الله الرحمن مقصد دا چې شفاعت شته خو د الله په اذن باندې د الله د اذن سره سپارشونه به کیږي ورضی له رضی الله پیدا نه قولا پوه نه کی ان دا غن راضی پوه نه کی سمانه هغه وینا د لا اله الا الله کړي عقیده ر توحیدی دا غو سپارش کولای شي یا نو پوی الله ما پاس باندې بین علم شدی او مخه دی او ما خاط ما چې روس دی و ندی ولا یحیتون دی با تنش کولای بی فن با علم د جهت علم نه ولا یحیتون دی نشی هتا کو هتا نش کولای په دی باندې علما په علم کی وعنت الوجوه للحي القيوم الله وی زلیل بشی طول مخونه مخونه بم زلیلی دامه خاص کوي طول اندامونه به زلیلی لکه مخ یو لوازونه به زلیلش وسوی مخونه بم زلیلی او مخ په طول اندامونه کې خاص کوي لکه اندامونه کې په ظاهری اندامونه کې دامه ډیر عزتمن اندام دی چې مخ زلیلی نو طول اندامونه به سي زلیلی بل دا د غم او د خوشحالی اثر په مخ باندې اصل کې ښکاره کیږي ذکر عام خاص گئی وقد خاف تاخسنا مراد الیمن حمل الظلم ناسوک چی بار کی ظلم نرا ومن یعمل من السواریات اسوک چی عملو کی نیک عمل وهو مومنون حال دارش دی مومنی فلا یخاف و دی بنی دی ظلمن دا زیتین ولا حزمان دا کمین وکذالک انزلناه قرآن عربیا وصرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون و يحدث لهم ذکرا ترغیب دی قرآن کریم تا او قرآن کریم دو پیدا بیانی چه قرآن اللہ دیر فر را لگر لعلهم يتقون چه خرد گناهون نبشی او بلا و يحدث لهم ذکرا پیدا که دی لرا نصیحت او یاداش سمانا دی دنی کئی کار نوکی لعلهم يتقون مانا گناهون پریری او یو دیسه لهم ذکرن مقصد دار دنه که ای کارو نوکی نده قرآن دا دو غطه پیدی دی چه قرآن سره واوری زن پی پویه کی لاغین روست گناهون پریری او بنداش دنه که ای کارو نوکی او دا قرآن کریم اثر دی سره قرآن واوری او بی گناهون نم نمالی کی یو دنه که ای کارو نو ام نکی نو دراوری دل دل پیدا نور کی بلکه کار داره شی من خود دغه اثر وشی چه ده دی اولیدون روست و نیکی کارون امو که گناهون ام پریدی و کذالک اللہ و دقن ینزلناه من را دگر دی قرآن کریم در قرآن اندو سلیش عربیان پارا بای جبکی و سر رفنا من بیان کدی پیم دیک من الوعیدی دا عذابونونا دا عذابونو بیان پا که زیفت قرآن کراجی لعلهم یتقون در پارتی ویدیگی اللہ نے گناہوں نے پریدی او یہ دشیا پیدا کی لہم نے دیر پارا ذکر نیاداش انہیں دنے کئی کارو نو کی فتعال اللہ الملک الحق مخی تعظیم دو قرآن بیان شو وست تعظیم دا اللہ ذکر کئی مخی وچ قرآن کریم دیر غٹ کتاب دے نو وشو یہ دینا زلون کی اللہ تعالی اغم دیر لوی ذات دے فتعال اللہ الملک اللہ اچھد دے تعال اللہ صفت کرارے اللہ اچھد دے سمانا یعنی مقصد دارے چا اللہ پیت بعد ذات و صفت طول سچرے عالی دے اچھد دے او دو چطوالی دا مانند چا اللہ دا عرش دا پاس رے نو پا تعال اللہ الملک و ناقو اچھد دے اللہ چا بادشاہ دے و حق ذات دے و لا تاجل بالقرآن تلوار مکب قرآن کریم بانے من قابل ایو قضا مخیران چا پورک لیشتا تا وحید دے وقل وای رب زدن علم ای رب زما زیاد کی ما در علم رب زدن علم لدین د علم دی لوی فضیلت ثابتی چې ګور علم دومره لوی صفات دی چې دا الله خپل نبی ته امر کوي چې ته دا دعا کوه چې زما علم الله زیاد کی. نو د علم د زیاده سوال د الله تعالی پیغمبر ام کوي نو د دین د علم ډیر لوی فضیلت معلوم شو. او دویم دا چې پیغمبر ام د علم زیادت ته محتاج دی. او دریم دا چې د پیغمبر علم څه نه دی؟ کلي علم نه دی، لکه څنګه چې بریلیان وایي عالم په مکان و ما یکونو بانی، که عالم په مکان و ما یکونو وی نو بیا د علم د زیاده سوال ولې کوي؟ حدیث کې دا راځي نه بیا لس هم به دعا کوله چې اللهم انفعنی بما علمتنی. لاړم شه یو ټول طرف نو ته ظلم وی وی نه بیا لس هم به دعا کوله چې اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد لله کل حال. نه بیا لس هم به دعا کوله الله ما ته علم نافع نصیب کی او کوم علم چې درا کرے الله پاغي پیدا را تا ورسوا والله علم له زیات کا. ګورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا کړه درې الفاظ ویری چې الله کوم علم درا کرے په دې را ته پیدا ورسوا دویم دا چې الله علم نافع می نصیب کو دریم الله علم می زیات کا. دا درې قسم الفاظ دی دعا کړه. دانی عبداللہ بن مسعود جنہ بدا دعا کوله چې اللهم زدنی علما و ایمانا و یقینا الله زما علم زیاد کی. نو ګوره د الله پیغمبر او صحابه کرام هغه د علم د زیادت سوال کوي. نو معلومه شو چې د علم زیادت ته هر سړی محتاج دی. او علم داسې یو دریاب دی چې دې لپاره کیناره نشته دی. علم سړی د علماو دغه ته حیران چې یوه یو مسله باندې بحث کوي، په هغې باندې بیا کتابونه لیکي، او په یو مسله کې څونه شاخونه وړخونه جوړوي، بیا څومره جزئیات پکې بیا بیانوي. نو ګورې علم یو داسې بحر دی چې دې کناره نشته، او د علم زیادت ته هر سړی محتاج دی، او د دې نه د علم لوی فضیلت هم معلوم شو چې او دا دعا به هم سړی کوي چې رب زدنی علما. او بل دا هم ترې معلومه شوه چې سړی به ټول عمر ځان به طور طالب حسابوي، لکه بعضې خلک ساده غوني مولیانې چې هغه دوره وکړي او فارغه شي، نو هغه بیا ځان چاته محتاج نه ګڼي. دا نه و چې مثال په دې پلاني پن باندې د پلاني کتاب زه نه پوهېږم چې له فراغت نه وروسته یې په خپله یاد کړم یا د بل نه زده کړم. اکثر بیا داسې د بل په ناست ته ځان لږ بدې ښکاري، ځکه هلته په نوم د ملا لګېدلی چې دې ملا دی او فارغ شوی دی. نو بیا بل ته په ناسته باندې کله شرمېږم چې خلک وایي چې ته فارغ شوی دوره دی کړې، څنګه بل ته ناست یې؟ نه که سړی فارغ هم شي او دوره هم وکړي، نو بیا هم سړی خپل طلب جاری ساتي، ځکه که طلب جاری نه ساتي نو رب زدنی علما د دې څه معنی ده؟ عباس سلف وایي چې مع المحبر الى المقبره، موږ به د شاهي سره درې ته رسېږو، یعنی تر څو چې موږ قبر ته نه یو رسېدغ پورې موږ چې دی طلب جاری ساتو، لیکل به کوو. بعضې لوی لوی امامانو حدیث مې واورېد، لیکه به یې ځان سره. نو چا ورته وایي چې تاسو دونه لوی امامان یې وایي، په لکونو لکونو حدیثونه هم یاد دي او بیا هم لیکل کوئ، نو هغوی به دا خبره کوله چې موږ به دې سیاهي سه ځان قبر ته رسوو. یا بعضې علماو سړی به دا پورې علم حاصلوي چې کله دې مړ شي و یصب باقي حبره فی قبره، هغه پاتې سیاهي دا په قبر ته وراړولی شي، د هغه نه چې کومه سیاهي په مشماڼۍ کې پاتې شي، نغه سیاهي پخوا د سیاهيګانو رواج و، لکه دورمې قلمونه وو. نن سبا خو دغه رواج داسې کم شوی دی، و چې دومره پورې سړی چې کله مري او سیاهي ته په مشماڼۍ کې پاتې شي هغه به ته وراړولی شي. نو څه معنی؟ ټول عمر به سړی ځان د علم چې طلبګار او د علم وږی او د علم تږی به ځان حسابوي، او همیشه به د علم طلب چېری جاري ساتي، ځکه چې طلب جاري نه ساتي نو د رب زدنی علما معنی څه ده؟ بیا نو قل یا رب یا رب زما زدنی زیاد کړه ما در علما علم، ولقد اهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له اسما، ولقد اهدنا الى تاسم وعدا كلوا وعدام كلوا، يعني وصيتهم كلوا. ادم عليه الصلاه والسلام الله خبر كلوا چې ابلیس تاسو دشمن دې چې تم جنت نه ونه باسي، من قبل مخکی د دې کسان ده کله موجوده مخالفین د دینه مخکی مخکی الله آدم علیه السلام دا خبره کړې وه فنسیه دغه نه هېر شو چې ولم نجد له موږ نه وموندلې هغه له عزما قصد ګناه یعنی مقصد دا دی د آدم علیه السلام نه غلطي شوې ده خو دا غلطي قصدن نه ده کړې بلکې دا په هغه باندې نشان راغلی و او په نشان کې ګناه نه وي که مثلا یو روژه دار سړی دی او روژه دار سړی په روژه کې په نسیان سره خراش کاږو کې روژه پرې نه ماتیږي آدم علیه السلام دا کار قصدن نه دی کړی بلکې په نسیان سره یې کړی وایل قلنا للملائکه سجدوا پس سجدو دین وروستو دا یو تفصیل کوي امه کې اجمال او آیات کوي او دا یو وروسته تفصیل شروع کوي آدم علیہ السلام تو اللہ سا امر کرے چھو لقد اہدنا الی آدم آدم آدم علیہ السلام تو وعدہ کرے وانی امر حکم متا کرے نو امر حکم سون اسی دین روز تفصیل شروع کی اللہ ویس قلنا کرے چھو منگو ویلو لی آدم آدم علیہ السلام تو او منگو الملائک تسیدہ وکی آدم علیہ السلام تسیدہ وکی مگر ابلیس ونکلا ابا انکاری وکو فقلنا ویلو یا آدم آدم علیہ السلام انہا دادو لکا یقینا دا ستا دشمن دی ولی زوجک او ستا د بی بی فلا یخری جنکما ولی نه باید ستاسو د جنت نه پتشقا نو ته به په تکلیف کې شئ مشقت کې به پریوځئ مشقت کې پریوتل بیا دا دی چې بیا به د لاسو مزدوري به کې زمینداري به کې د هغې نه به خوراک کې لکه آدم علیه السلام ته به تیار خوراک په جنت کې میلاوېده خو چې دنیا ته راغلې نو بیا یې کار کسب ذمه داري بیا یې کوله نو پتشقا دا معنه چې ته په مشقت کې پریوځې یعنی مقصد دا دی چې بیا به د خپلو لاسو محنت کوې دارنګې پتشقا دا معنه دنیا کې نور قسمه قسم مشقتونه دي ان لکه یقین ستا دپاره دا خوره لا تجوه چې نه بوږیا کې فیاب دی کې ونا تارانه به بربنډېږي وانک او یقینا ته چې لا تزمو فیها نہ بچے کی پی ہم دے کہ ونا توبہ او نہ پغر مو کی گی یعنی جنت کی نہ لوگشت نہ تن دشتا او نہ بربنڈے دلشتا او نہ پغر مو بان چرے ودری دلشتا اصل اور خبر نہ پیک لری خول وگ او بربنڈے دلی را یو زیکل تے کہ پدی بانی باطل زری لکی گی سنے چ وگی شی نو باطنی زری لشی او چې بربند شي نو ظاهر یې ذلیله شي او بیا وروسته و انک لا تسمعو ته به تږی کېږي نه په دې کې او ولا تشا په غرمو کېږي به نه څه معنه یعنی جنت کې چې دی ګرمي نشته یخني هم نشته خو د ګرمۍ تکلیف ډېر و نو ځکه دې ګرمۍ نه پیې وکړه څنګه چې جنت کې ګرمي نشته نو یخني هم د قرنګې نشته فواسوس الیه شیطان وسوسه وغورځوله ده ته شیطان قال ویل دی آدم آدم علیه السلام به هل ادلک یوحیم تا علی شجرة الخلد هغه ونه د همیشوالي ونه د همیشوالي څه معنه که دې ونه م خوراک وکو نو بیا به همیشه ژوندي و د مر نه به بس شي او ملک لا یبلا داسې بادشی چې زړیږي به نه داسې بادشاهي به ته میلاو شي چې بیا به هغه ختمیږي نه دا دوکیا ورکړه او په دې وته قسمونه مو خوړل او دائم چې ستاسو ډېر خیر خوایم دا خبر اومنئ فاکنا دې دواړو خوراک ومن هر دینه فبت له ما خاص دې دواړو ته سوات او ماورتونه دې دواړو او توفقا شروع شد دواړو یو صفان علیه ما چې په دې په خپل ځان پورې من ورق الجنت یا پانی د جنت واسوا خلاف کو آدم آدم علیه السلام ربه د حکم د خپل رب نه خو په هیر سره آدم علیہ السلام عصیان کله دے خلاف یې کله خدا خلاف په هیر سره بغوا نو دی هغه مراد ته ونه رسیده عصوا معنا سره ظاهري معنا در چې آدم علیہ السلام نافرمانی وکړه او بغوا گمراه شو نو څه معنا آدم علیہ السلام کې نافرمانه دغه و ده گمراه ظاهري داسې معنا جوړیږي د دې وینه موږ معنا وکړه عصیان اصل کې مخالفت د امر ته وایي مخالفت دا مسره قصدن وکین گناه ده که قصدن نی پیر سین به گناه نده او دا مرستم دا عصیان او دا نفرمانی نسیانن و مخی تیر شپا نسیا ولم نجد له عزمه د آدم علیه السلام چې دا کوم کار شوی دی نو دا په یره شوی دی، او غوا مقصد دا دی چې کوم مقصد دپاره خوراک کړی و دا مقصد ورته حاصل نه شو. مقصد څه و؟ لکه ابلیس ته ویلي ولا شجرة الخلد و ملک لا یبلا، دغه مقصد ورته حاصل نه شو. نو معنا به څنګه کوي؟ واسوه نافرمانی وکړه، خلاف وکړه آدم علیه السلام ربه د حکم د خپل رب نه، خو په یره سره او په غوا معنا سره دې مقصد ته ونه رسید. د کوم مقصد دپاره چې خوراک کړی و د دې ونه امام قرطبي رحمه الله و چې آدم علیه السلام ته به عاصوي او غاوي نه وي. یو سړی و چې آدم علیه السلام عاصوي دی ځکه الله قرآن کې وایي چې واسوه، آدم علیه السلام غاوي دی ځکه چې الله قرآن کې وایي په غوا، پوه شوی؟ پی نو تفسیر قرطبي و چې یو به سړی دا جمله به هم نه استعمالوي، هغه که سړی د قرآن درس او تلاوت کوي یا په حدیث کې دا جمله راشي بیانې به واسي به دا نه وي سړی ځان د پیغمبرانو دښمن جوړ کړي، او سړی دا ټکی ازه وتوي چې واسو آدم ربه په غوا، آدم علیه السلام نافرماني وکړه او ګمراه شو، او بیا دا زه وتوي نه نه آدم علیه السلام ته به نافرمان او ګمراه به ورته نه ویل، که دا د انبیاو بېدبي ده. د انبیاو ډېر غټ احترام په کار دی، د هغوی د خبر دپاره چې ښه تعویل شي لټول، نو غلط تعویل ولې لټوي؟ نو واسو من نافرماني وکړه آدم علیه السلام د حکم د رب نه، خو په یره باندې او په غوا من هغه مقصد ته ونه رسېد چې کوم مقصد دپاره دا خوراک کړی و. ثم اجتباه بیا غوره کړل رب د رپه، تاب الله مهرباني وکړه عبده باندې وهده او هدایت یې وکړه ته. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو والى الله كل شيء تاسد دينا اهبطوا تسنيرا. دا خطاب دی آدم علیه السلام او ابلیس دواړو ته. اهبطوا كل شيء منها دينا جميعا ټول بعض وستاسي د بعض نورو لپاره دشمناني. فإما يأتينكم كل شيء تاسو ما ترم نه هدایت چاي تابې درې وکړه زما د هدایت لپاره ذل لري ګمراه شي دنیا کې ولا يشقون وبدبخت شي په آخرت کې. د قرآن تابعداري څوک وکړي، د پیغمبر تابعداري وکړي، دنیا کې به دې ګمراه کېږي نه، آخرت کې بدبخته کېږي نه. لکه نبي علیه السلام تعالی توفی کوم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما. نبي علیه السلام چې دې دوه خبرو منګولې ولا هیڅ چرې به ګمراه نه شي، چې د الله کتاب دی او د بل د پیغمبر سنت دی. نو یقیني دا رسنه قرآن او د سنت تابعداري کوي، دا نه ګمراه کېږي. ګمراه کېږي سره ولې قرآن پرېږدي، سنت د پیغمبر پرېږدي، نبی گمراه شي. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشر یوم القیامة اعما. تخویب دی الله چا چې مخ واړوه عن ذکری زما د یاداشت نه. ذکری د الله یاداشت، د الله یاداشت د الله دین دی، د الله کتاب دی. سړی دا په دې عمل نه کوي دی نه مخ واړی. فإن له یقین د لپاره معیشتا ضنکا اغا جون بای تنگا، اللہ بے جون تنگی تنگ جون نسا مقصد دی دیکن پسیرین اقوال دیر دی خو غور قول داری تفسیر قرطبی که وی چه صحیح قول داری چه دین مراد عذاب قبر دی، چه اللہ تعالی با پدی بانی قبر شده را تنگی. نبی رسامی دا قبر پی داسی را تنگ شده پختی و پی یو بلکی ننوزی. ہدایات حاصل سر و سید قرآن نمبر خواڑی اللہ پہ قبر رہتا ان کی فائند لہو معاشن زن کا دامانہ شو اللہ پہ قبر رہتا ان کی قبر پہ دمر رہتا ان کی نبی علیہ السلام داس پہ یو بلکہ راگوت یہ وارک لی پختہ میں پہ داس پہ یو بلکہ نہ لوزی لڈے رہتا ان کی دو دو وجہ ونا شو اللہ و منگرہ پورا پورا دو قیامت بانی اعمارون دا اللہ و چل تبی بیرون را پورتے کی دا ولی دنیا کې د الله د کتاب نه ځان لونه وکړو کو نو جزا من جنس العمل له هلته به ړوند راپورته شي. وګورئ دا مختلف حالات دي، یعنی دا ړوندوالی چې دی دا به د یو وخته پورې دا نه شي همیشه به ړوند دي. ځکه مخکې موږ ویلي وو چې کله الله وایي په بصره کل یوم حدید ستا نظر تیز دی، نظر به ښه کار کوي. یا مخکې تیر شوي وو چې اسمی بهم وابصر دی به ښه اورېدونکي او ښه لیدونکي بی، نو هلته به سترګې ډېر ښه کار کوي، ښه لیدل به کوي. خو دلته وایي چې ړوند بی نو دا په اعتبار د بعضې حالاتو سره چې کله کله به داسې وي ړوند به وي. هلته مختلف مراحل دي، پړاوونه پاټوکونه دي، کله به داسې حالت کې ډېر وي ونحشر مونږ به راپورته کړو د قیامت باندې امرون قال دی وایي ربه زما رب ولې ما حشرتني ولې دې راپورته کړو ما در امرون وقد كنت بشيرا ومذبنا قال وي انا فكذلك امدق رنګي اتت کایتونه په نسیتها راغلی تا ته زموږ ایتونه په نسیتا تا یې کړل دن نه ایتون سجد شکار وکړو که چې بالکل یاد دته نه وي نو لنډه دا ده چې په ایتونو دې عمل ونه کړو نو ګورئ په قرآن باندې مخکې وه چې قرآن عمل ونه کړي نو څه چل بهوي فإن له معیشة زنکن الله په قبر را تنګ کړي ودلته وه چې په ایتونو عمل ونه کړي نو الله بې ړوند کړي وکذلک یوم تنسا د قرآن نو به ته پرېښودلی شي ذکرنگی بتڑون دی وکذلک نجزی من اسرف ذکرنگ اللہ من سزا اور کو اچار چغ زیتے کئی دا تعمیم کئی چل ار زیتے چ سو کئی کوپر او شیخ بی دینی کئی دا یو دغرنگ سزا ده ولیم یو من من لری پیتون رب بانی خام عذاب دا خیر دا شندور سخت دی و اپ قاو همیشه ری په نسبت دو دنیا او قبر بانی دا اخرت عذاب دو دنیا دین ډیر سخت دی اور قبر عذاب دینا ڈیر سخت ہے دان یو آپ کا آغا ہمیشہ رے دنیا عذاب ہمیشہ نہیں اور قیامت عذاب دا ہمیشہ ہی کن صاحب بعض خلق رے قرآن نہ تنگ شوی چتون دے رہا انگری جان وجہ رے گور دا وقتی عذاب نے زن دائمی عذاب تو بہت داخو وقتی کو نے عذاب دے حالانکہ قیامت عذاب اغصر دائمی رے افلم يهد لهم كما هلكنا قبل من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لآيات لأولي النهى تخويف دنيوي دي الله يريد پیړی می تبا کړي دا غینه دی عبرت ولې لالي حالان کې دی دای په کورونو کې زی لکه مثلا دغه قوم سمو چې کوم کندراتو یا دغه رنګه د قوم لوط علاقه وا کندراتو دای دای په کورونو باندې علاقه من له تیری ګراتی دی دغه نه عبرت ولې نه دی ان مقصد دا یو چا باندې الله عذاب راشي په کار دا چې نور ته عبرت وای دی چې مثال د عذابونه ولې مسلط دی دا طوفانونه ولې راځي سیلابونه ولې راځي دا زلزلې ولې راځي په کار دا چې کومي ګناه دا ونه چې عذابونه راځي هغه سره معلوم کړه دغه نه توبه وباسي او ځان ته وساتي نو دی عبرت ناخستل باندې الله زور نه ورکای چې عبرت ولې نه دی افنم یهدی له ما ان راکار شو دی ته کما هلاک نه چې څونه مون هلاک یو قبل مخ کې دیونه من القون پیرنه شو دی په مساکین دای په کورونه کې ان فی ذلک قینن پدې کې لا آیت خام خاردی نه خیلوری نو عرفا دا خواندان دا قلونو ولولا کلمت سبقت من ربک لکان لزاما و اجر مسمى اللہ وی کچرتا دی خلق اللہ پوری عذاب باری نور کئی ای موجودہ کافی راون دا اللہ وی دا زکر چی اللہ یو پیسلہ کلی را چی اللہ دیتا دی وقت پوری محلت ور کئی او دا دی دا عذاب اللہ نیٹم مقرر کری که دغا پیسلہ و دغا نیٹم نوی اللہ یو شو دی بانی پوری عذاب را غلی وی و دا پوری عذابون چی بدای نر آجی او عذابونه د دین رستکیږي دا غي وجه دا نشته الله په سنه دا نشته پوری الله عذاب نور کوي یو په سنه دا ده دم دا عذاب ور کوي په خپل نیټه ور کوي نو ولا ولا کلمه تون کنه کلمه چې مخکې ته راشو ست درن نو نه کان نظام خام خو به د عذاب لازم واجر مسمن کنه یو نیټه مقرره دا اجر مسمن عتب دی په کلمتون باندې پیغمبر تا دا صبر تلقین کی او دا دعوت در اداب بیلیگی فاسویر پیغمبر صبر کولانا پاسبان یقولنا چلی وی یقولنا دیا مقولینا دا ذکر کری حضب کری دا عموم تا اشاره دا چا دیشتا خلاب قسم قسم خبری کی کله وی شاعر دے کله وی کاهن دے کله وی مجنون دے کله وی شاعر دے کله وی کاذب دے کله د باندې نور پاتې لګی خدای دې ټول خبرو باندې د صبر نه کار واخله او سبب به حمد علاج مخې چې د شوه کې پړه بستا سره ډوبی راځي خو ته د الله تسبیح حمد له زور ورکه وسب پاک بیان کا بحمد رب کا سرد سنا شفند رب سنا قبل طلوع شمس مخیرہ خطر دنورنا قبل طلوع شمس دامنا چید سحر منسکوا و قبل غروبها مخیر پریوتلنا دا مزیگر منسکوا و من آنا اللیلی پا غطرافو دشپی کی اطراب دشپی سری مخام او مخستن دا مخام او دا مخستن منسکوا و اطراف النهاری پا اطراف دورزی کی اطراف دورز مراد دا ماسپکی منشو نو برحال دا ایتونو مقصد داری چه صبر کو پینزه وقت منز کوا دن مقصد دا یاد داری چه صبر کوا او دا صبر که سوی دی وستعین بی صبر و صلا او مفهوم دی و سر پا الفاظ و تعبیر بدل لی مخی دوزل دا امر تیر شو دلتا موی پاس بیر صبر کوا او پینزه وقت منز که قبل طول شمس سبا منز قبل غروبی ها مازیگر منز و من آنا اللیلی دا وقتون دا شپینه چه دا مخام و دا مخوصر منزو لری او و اطراف النهاری دین مراسلی مازفکی منز و سب پاکی بان که به حمد ربی کسر سنه سیپر درب سنه قبل طول شمسی مخی در خطل و دن ورنه دا دوی مخکی کلا دا سبا و دا مازیگر من مخکی کلا دا ولی دی دوارو پا زیلر دیر زیاد دی دا سبا موز او دا مازیگر دا موز پا زیلر دیر دی دا ایجا کرا مخکی کلا دی او دا دی پا زیلر تی و پا دی و جم دیر دی چه دی تر دوارو وقت و ملائک حاضری گی دشپی و دورا زی دوارو ملائک پا دا وقت موجودی او دوارو قسم ملائکی دا زن سر ری گی بنا بیلا سموش دا دو منزون سو که جهنم تو بنن نوزی او بن نبی علیہ السلام کہ اللہ دی دل غواڑی نو دی دو وقت منزونه پابندی وکئی وګورئ دا دو وقت منزونه آیات کی دریم دی ته اشاره شو آیات کی سو خبر شو درې یو دا ش پیغمبر صبر کوا دویم پنځه وخت منزو پابندی کوا او دریم دی ته اشاره ده اهمیت د سحر او د مازیګر د منځ ته چې دی منزونه کی د سبا او د مازیګر من ډیر اهم دی کدا دوړه را مخ کې کړل او دا ولی اهم دی احادیثو کی وجه دام دا اهمیت بیان شویده چه دا دو وقت منزون سره کهی نبی علیه السلام بایی چه لیل جن نارا جهنم تا بلنده وزی او دویم نبی علیه السلام بایی دا اللہ پا دیدار که و ملاقات که دا دو منزون دیر پای دور کهی چه دا دو منزون سره پا بنده سکهی و دا جنت که بیر اللہ دیدار و ملاقات نصیب کهی و من الله الا الفاخر نشفيك بس من الله فاك بين اطراف النار طرفون دورس کی لعلك ترجو الشيء تبا راضي شي دنانا لعلك ترجو کی بلا فائدی ته اشاره شو چه دې پیدا د تبا دنانا راضي شي الله وي خوشاله کی ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به دا شنورم ادب ذکر کوي شنورم ادب داري چلاوی دنیا دار ته بنه کړیږي د دنیا دار ته نه دنیا شو شاور کړي دا نه ته بکړیږي بار بار دا تلقین قرآن کوي لکه کمزور ایمان ولا شي نه اکثر دی دنیا دار ته کړیږي د چا څخه غاړه ویني دا د تر خوین او بوزي چې دغه څخه غاړه زما سم وي د چا خه بادي ویني خه بنګړې ویني هغه ته د خوین او بوزي کله د چا خه کاروبار او تجارت ته دکانداري ته هغه ته کړیږي اللہ بار بار قرآن کی دغه توصیه هم کوي چې دی غټانو ته مالدارانو ته به کړی گئی ده حدیث کې دا راځي عیسی علیه السلام بیان دی هغوی الدنیا معبره فعبروها ولا تعمروها دنیا د تیرېدو ځای دی په دې هسې تیرېږئ او آبادوئ یې مه لکه یو پل دی په پل باندې سړی په سیند پورې وځي خو دې پل له پاس څوک آبادیانې نه کوي دقه رنگی دنیا که دیر عبادول کوشش مکوی دنیا عبادول کتابونو پده بحث کری به همت خلق اغا تاوی چه دنیا دا بادی دو سوچ کری او همتی خلق اغا دا چه اغر دنیا دا بادی دو سوچ چنه یا غصر دین دا بادی دو سوچ وسی ولو که دنیا ایسی را لی کورین بیکار ری دارنگی دا اغا کرد بی سر عرص بیکار ری یعنی کانو خلقو سیره طول مر دا غصر ری عمر رضی اللہ عنہ شکل شان تلاڑ ابو عیدن جرح رجلان ہوتا و استا کوری لو اوی امیر میز مال کور پلی دو سکے اوی نزو کور دی لو چې کله لاړې نو کور کې وږې مړ لږه ډوډۍ راکړه. چېرته په ډبي کې اوس یو څو ټوکړۍ پراتې وې، هغه در واخېستلې. او کور کې چېرته یو زوړ لمسی و، حالانکه ابو عبیده بن جراح په دا وخت کې د شام والي و. او شام ډېر لوی ولایت و، دغه زمانې د مسلمانو لویه صوبه و، لوی ولایت و شام. او ډېره آمدني چې ولا د شام وه، لیکن ابو عبیده بن جراح نو د کور دغه حالت و. په دې وجه عمر انهو وژړل په دې خبره باندې. ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه ته وویل مؤمن دومره دنیا بس سره په اخرت ته ورسیږي. نو بهر القرآن زیخ دا تلقین هم کوي مسلمانانو ته چې ګوري دنیا دارو ته مه کړیږئ، دا یقیني د الله د نعمت بې قدري ده. یو سړی مؤمن دی، د ایمان د غټه خزانه او سرمایه بله نشته. یو سړی مجاهد دی، عالم دی، طالب دی، د علم او د جهاد او د هجرت نه بله لویه سرمایه نشته. اوس دا یو سړی دنیا دارو ته وایي، دا خو د الله د لوی نعمت غټه بې قدري ده چې سړی په هجرت کې دی، په جهاد کې دی. یو سړی ملا او طالب دی او بیا دی دنیا دارو ته کړیږي. نو د دې وجه نه بار بار دغه تلقین هم کوي. د دې نه تبلیغین کله د ګش په ادب کې وایي، وایي چېرې یو ګش کې ووتلی او د چا ښه آبادي مو ولیده، نو دا به وایي چېرې دا خاورې دی او خاورې بشي که نه، همه تلفي که نه، دا سوچ مه کوئ. ولا تمدن مؤذیک وعینک خپلې سترګې الی ما تعنا به، سترګې مو دی کړي. بعضې خلکو دا مزاجي پردې ښه شی ونیسي که دا سترګې ورخښې کړي، د چا ښه مال ویني هغه کې هم سترګې ورخښې کړي. الله دې پردې شي که دا سترګې مو ورخښوئ، د چا ښې جامې ویني بیا هغې کې سترګې ورخښې کړي. بیا زنانه وکړي دا مرض ډېر وي، یوه زنانه د بلې جامې لږې ښې ویني، نو هغه کې سترګې ورخښې کړي. دا سوچ کوي چې دا جوړه به زه کله کوم او کله به یې واخلم. الله وایي سترګې مه ښښوئ پردو شیانو کې، او سترګې مو دې کوئ. ولا متمو دن موږ دې کوای نه خپل سری دا مصب ما تانه شم پیدا ور کوي پاري منه ازوا جن جوړو ته من هم د دیونه ازوا جن جوړې دا جوړې دا غټان اکثر داسي جوړه جوړه ونی دا یو شان دنګ بنگړی جوړې کری او یو شان خستا موټر یا لینډ کروزر وسی نو څه کو ته نه تعبیر پچا کوي په ازوا سره کوي ینا مقصمه تانه چې مونږ پیدا ورکوي په هغې باندې ازواجن جوړو ته من هم د دی نه زهرت الحیات دنیا د پاره د ښایست هغه ژوند دنیوي، زهرت الحیات دنیا ښایست ژوند دنیوي. لنبتنهم د پاره چې مونږ امتحان وکړو په دی باندې پی په دې کې الله وایي دا خو صرف ابتلا ده، نو په دې غټانو باندې دا ابتلا الله دغه کړي چې هغوی ته الله ښه حالت مالداري الله ورکړې ده. و رزق ربک اولی فرف ساخیرون دیر غرد و ابقا و همی شره و امور احلک بی صلات و صبر علیها پینزم ادب. اللہ چی خپل کور که دمانزه تاکید دیر کوا او پا خپل هم دمانزه پابندی کوا. گور مومنان تا اللہ خوشتا ادب خی چی مومنان او دادی دا خبر و خیال و ساته مخی ویر صبر کوای، بی ویر پینزه وقت مونس و پابندی سره کوای، بی ویر دنیا دارو تم کڑی گی وسوی پینزه وقت مونز با خپل هم پابندی کوا او خپل کور والا تند مانزه تاکید دیر کوا. و امور احلک بی سولات او بیو تا اللہ ویلا نسلو که رزقن تمنگ در رزق زیموار نی گرزه ولی چه در رزق پلاله تند مونز قضاکی یو بی وقت که گیرنه. لکه در بعد خلکونا جمع و جمعات پا اتیدا ولی پا دی وجبانه چه مزدوری کوي، تجارت کوي، دکانداری کوي، د دنیا کار کسب کوي. الله ته خود خپل د دې ځخ زموار نه چې دونه د دنیا کې ارزان اړم کله چې جمع جمعه د نه پی خرابي د دې ځخ زمواري خدا نه ده. نحن نرزق الله و الذي خزیم د دې ځخ زمواري الله و زماره نه الله دې دنیا دار ته مکړیږي او دارنګي د دې ځخ زموار تاسو نه وي او به ول عاقبۃ للتقوى اخری انجام در تقوای سمنه اخری انجام الله د متقین خوښته کوي. د چا ظاهری شو شوانی مدو کا کیږي پام ما زبرو پیا سمو جفاند دی مثال د زگی ازک چه سو وخت پس وچیږي. نو که یو شدید دنیا ظاهری شو شخه برابر ده خو څنګه چې دریاب د زگ وچی یو ختمیږي دانه کې دیبم ختمیږي. او اما ما ينفع الناس ويمكث في الارض كم شيء خلق ده بيدر سيد الله دين دي هغه پادی کیږي، نو د دین اثر لا پادی کیږي. او چې کوم کار کې اخلاص نه وي، د الله رضا پکې نه وي، دین پکې نه وي، نو هغه به وچیږي، هغه نشي پادی کیدلی. نو ځکه الله سوی ون عاقبت للتقوا. او حدیث کې دا راځي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل میلمه راغی، نو دا وی په کور کې د میلمه سنو، نبی علیہ السلام یو یهودی پسې استازی ولېږه چې د رجب د میاشتې پورې مونږ نه قرض اوړه راکړه. یهودی ورته وویل چې قرض اوړه در کوم، خو په دې شرط چې ګاڼه به راسته شی اږدی. نبی علیہ السلام ته وویل، نبی علیہ السلام زما د پر الله قسمې، زه خو امین یمه، او که دوی ماله قرض راکړي نو خامخا زه پردی قرض خورم، نه خامخا به قرض ورکوم. بیا صحابی ته وویل، زما زغره دا زغره وي سودا اوسه ګاڼه کېده وه. نبی علیہ السلام دې خبر سره لږ پریشانه شو، نو په دغه مقال نه دا ایتونه د سلی دپاره راولېږل چې وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. الله دا ایتونه راولېږل. او حدیث کې دا راځي، کله چې دا ایتونه نازل شو، نبی علیہ السلام به د اته میاشتو پورې د عدنهو دروازې ته ورته، او غږ به ورته کوو، الصلاة رحمکم الله، لمونځ کوي الله دې باندې رحم وکړي. نو څه معنی دیات باندې سړی عمل کوي، نو په کار دار سړی خپل کور والا باندې غږ هم کوي. مثلا د پشمني ټیم دی، او د پشمني تهجد او د مانځه ټیم وي، سړی کور دغه وکړي چې پاس یو دسونه مونځونه وکړي، دا دیات باندې عمل کول دي. نبی علیہ السلام به دا طریقه کول، الصلاة رحمکم الله، دا به ویل. دنګې د عمر هم دا طریقه وه چې د شپې مونځونه کول، چې کله به چربانګ ټیم شو، نو د کور والا ته به یې غږ وکړو، الصلاة الصلاة. دا دې لپاره چې دا د صحابه و ژوند عملي نمونه و د عمل په دیتونو باندې، یعنې مقصد دا دی په دې باندې نبی علیہ السلام هم عمل کوو، صحابه کرام به هم پرې عمل کوو. نو د عمل دغه طریقه ده چې کله د پشمني ټیم شي یا نور پنځه وخته مونځ، په دغه ټیم کې سړی کور کې د مانځه خبره کوي، نو په دې باندې عمل په دې طریقه باندې راځي. ان الله یوامر امر کولک فلا تبی الصلاة لمن وسط بر علیها. وسط بر علیها مقصد دا په خپلم لمانځه ښه پابندي کوه. دا ولې؟ دا ځکه چې خپل پابند نه، نو په نور باندې بل خبر اثر ښه کوي. که خپل پابند نه او بل ته چې سر لمانځه خبره کوي، نو بیا دې کې اثر نه وي. او شعر کې راځي، یا ایها الرجل المعلم غیره هلان نفسه کان ذات تعلیم. وی ای سره چې بل ته خودنه کې، نو دا خودنه اول ځان ته ولینه کې، چې بل ته مانځه خبره کې خپل د مونځ پابندي نه کې، نو دا ښه نه ده. الله یې په خپل هم د مانځه پابند شه، او خپل کور والا ته د مانځه خبره کوه. لا نسلک من غوړو سانه رزق، نو موږ رزق درکوو تا ته، ولا عاقبت اخري انجام لپاره تقوا لري. وقالوا لولا یاتینا بآیت من ربه. الله زورونه ورکوي دی ده چې دوی دا مطالبه کوي چې دوی مونږ ته معجزه راشي، هغه معجزه چې مونږ یې غواړو. لکه مثلا صالح علیه السلام معجزه وه، هغې ته د اوښې نه ګټه راوتې وه. د موسی علیه السلام د امسا نه به غټ مار جوړېده. عیسی علیه السلام به مړي ژوندي کول، مرزادي ړانده بیا روغول. نو دغسې یوه معجزه دې مونږ ته هم راشي. نو الله دې جواب کوي چې اولم تاتیم بینت ما فی صحف الاولا. الله وایي، تاسو ته خو ډېره ناشنا معجزه راغلې چې قرآن کریم دی، ځکه قرآن کریم د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده. د دې نه بله غټه معجزه نشته. یو سړی د معجزې مطالبه کوي، نو الله یو غټه معجزه د الله کتاب دی، قرآن کریم. وقالو ویلی لولا یاتینا و نرد مونږ ته بیاتین، راتله نه کوي مونږ ته بیاتین. لولا یاتینا، ولې راتله نه کوي مونږ ته بیاتین؟ په معجزه باندې طرفه د رب دنه خوا معجزه چې کومه مونږ غواړو. اولم تاتی ما ندر آغلی دیتا بینت و ما کارا دلیل دا غصه پی صحفی لولا چه اب سیپا اولا نو کری. از صحفی لولا نمراد مخکنی کتابو دی، یعنی در طول مخکنو کتابو نو خلاصا ادا اللہ کتاب دی قرآن کریم، او دا لوی معجزه را. ولو ان اهلکنام بی عذاب من قبل قالو ربنا لولا ارسلتا الینا رسولا. دا حکمت در علی گل انبیاء و ذکر کئی چه اللہ انبیاء ولی را دیگی. الله وی کنه بیا نه راغلی او دی تباشی وی نه دی ویل چې الله پیغمبر دی راته ولی نه رالیږه. نو چې پیغمبر راغلی د خلکو دا عذر او بانه ختمه شوه. نو څه معنی انبیا دې د پاره راغلی چې د خلکو بانه ختم شي او یقیني بانه ختم شوي دي؟ یو سړی دین وروسته بانه کوي، نو بانه به نه قبلیږي. ځکه انبیا راغلي، احادیث موجود دي، قرآن کریم موجود دی، حق وارث خلق موجود دي، او بیا هم سړی بانی لټئ نو بانی لقبدي. ولو ان هلاكنا ملائكه هلاك اليهود الى فاذا بني مخكين وقال ذي بويل ربنا يا رب المنجر لو ارسلت الينا ولدا ونلك من ترى سنه بيامبر فانا تبعش من تبع ذلك الايات قصدتنا من قبل ان نزل ما كانش من زيل شو نخزف شر من دشو قل كل متربص فتربصوا قل ويا كل متربص هذه انتظار كون كده تاسو م انتظار کوئ زمونږه مونږ ستاسو انتظار کوو بس طلب بس تاسو انتظار کوئ بس تعلمون تاسو به پوه شئ من اسفاب الصراط السوي چې څوک دي خاوندان د سمې لارې ومن اهتدا او څوک دي په هدایت باندې الله دا وضاحت به وروسته وشي کله عذاب راشي نو دی ته ظاهره پته ولی چې مونږ په سمې وکړو په خطا باندې وو.